7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er vannacht aanvallen geweest in Gaza en Israël. Het Israëlische leger voerde een aanval uit op het huis van een Hamas-leider. Het gebouw zou volledig zijn verwoest, de leider zelf was niet aanwezig. Ook op andere plekken in Gaza zijn aanvallen geweest. Daarbij zijn zeker 3 Palestijnen omgekomen, zeggen ziekenhuisbronnen tegen persbureau Reuters. Raketten vanuit Gaza werden neergehaald door het Israëlische luchtafweersysteem. Of er doelwitten zijn geraakt en of er slachtoffers zijn, is niet bevestigd. Volgens persbureau AP zou een man zijn omgekomen nadat een raket op zijn huis terecht is gekomen. De Amerikaanse president Biden heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Dat deed hij nadat Israël een flatgebouw in Gaza-stad met raketten had vernietigd. Biden zou tegen Abbas hebben gezegd dat de VS zou proberen om met de betrokken partijen het geweld te verminderen. Tegen Netanyahu heeft Biden gezegd dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen de raketaanvallen van Hamas en andere terroristische groepen in de Gazastrook. IS heeft de aanslag op een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeëist. Daarbij kwamen vrijdag zeker 12 mensen om het leven. 15 mensen raakten gewond. In eerste instantie werd rekening gehouden met een aanslag van de Taliban, maar die veroordeelde die aanslag. De man die in 2009 als 11-jarige scholier president Obama interviewde, is overleden. Damon Weaver kreeg de kans om Obama te interviewen nadat hij toenmalig vicepresident Biden had ondervraagd. Dat maakte dusdanig veel indruk dat Obama hem uitnodigde. Het gesprek ging onder meer over het onderwijs in de VS, over armoede en basketbal. Volgens zijn familie is Damon Weaver een natuurlijke dood gestorven. Hij was 23 jaar. Het weer, in de loop van de dag weer buien. De zwaarste vallen in het binnenland. Tussendoor breekt af en toe de zon door. En daarbij wordt het niet warmer dan 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Vandaag draait het in Podium Witteman maar om 1 componist, Gustav Mahler, de man van de grote symfonieën. We horen het Koninklijk Concertgebouworkest, het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet en sopraan Elise Kaluwaerts, die zingt liederen van Mahlers vrouw Alma. Dat allemaal vanavond live op 17:15 in Podium Witteman bij de NTR op NPO 2. Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Geluid opgestuurd door de gebroeders Terpstra. Ivo en zijn 2 broers. Alle tussen de 72 en 80 jaar oud. Trouwe luisteraars van ons programma. Ze kwamen als kind jaar in jaar uit op Schiermonnikoog. En ze besloten weer eens terug te gaan. En werden getroffen door het avondconcert waarop ze getrakteerd werden bij de Westerplas. Een fantastische beleving in een verstilde omgeving, zo schrijft Ivo ons. De 3 broers wilden dit moment graag met de andere luisteraars delen. Goedemorgen. We krijgen nog steeds erg veel mooie geluiden opgestuurd. U hoort zo nog een aantal hoogtepunten. Dit eerste uur, hoe vergaat het de kolonie baardvleermuizen in Westerbork? De venolijn, weidevogels die voordeel hebben bij het koude voorjaar, het bestrijden van de Japanse duizendknoop en de broedende vogels van beleefde lente. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Uit de symfonie opus 12, nummer 6 in F groot van François-Joseph Kosek. Het derde deel, het Poco Presto, uitgevoerd door de London Mozart Players. Komende vrijdag is Vroege Vogels ook weer op tv. Dan zijn we in het hart van Drenthe met fantastische... fantastische landschappen. De letterzetter, die sparren dreigt uit te roeien. Het veenhooibeestje en een bijzonder fenomeen in het landschap, stierenkuilen. Lang geleden al, in de winter van 2009, was verslaggever Henny Radstaak in het hart van Drenthe, in Westerbork. In de aardappelkelder van het voormalig kamp overwinterden toen honderden zeldzame baardvleermuizen. Hij nam daar heel voorzichtig een kijkje, samen met boswachters Paulien Arends en Evert Thomas. Dus het bekende monument, hè, die afgebroken rails die half omhoog wijzen. Er liggen een paar bosjes bloemen bij. Er zijn ook heel wat mensen via de trein afgevoerd hier vandaan. Dus dat is wel een heel mooi monument wat dat betreft. En pal naast het monument, de bunker, waar het om gaat. Ja, die bunker die is blijven liggen. En was dus ooit voor de opslag van aardappels. Voor de mensen die hier in het vluchtelingenkamp waren ondergebracht. Hè. Toen het ook een Joods doorgangskamp was, of een Duits doorgangslager voor de Joden naar Duitsland. Pauline Arends, jij bent ook van Staatsbosbeheer. Jij hebt de sleutel van de deur. Ik heb de sleutel, ja. Is ook de enige sleutel. Zullen we naar binnen gaan? Moeten we voorzichtig zijn? Stil? Ja, we moeten sowieso stil zijn. Mogen we een beetje praten? Ja, we mogen wel praten, maar zachtjes praten. Dat is heel belangrijk, want als we hard praten, daar reageren de vleermuizen op en dan worden ze wakker. En dat willen we niet. We gaan een stenen trapje af. Vier treden. Even kijken of de sleutel wil. Het is pikken donker. Ja. Jeetje, het is groot. Ja, het is, de aardappelkelder is ongeveer 14 bij 35 meter lang. Het is denk ik 2,5 meter hoog. Ja, zo ongeveer. Ja, ja, het lijkt een soort gewelf, hè? Een rondlopend plafond. Ja, ja. En dan overal van die vierkante pilaren. Hoor eens, ik hoor daar wat. Ja, er zijn een paar wakker. Vleermuizen die worden in de winter af en toe even wakker. Ook om te kijken van, is alles goed? En wat ze ook 's winters nog doen. Ja, vliegt dat. Ja, ja, er vliegen een paar. Kijk, ze hangen echt, ze hangen aan hun poten. Die tenen die gaan als het ware, dat is een soort mechanisme. Die klemmen en ze kunnen bijna aan een kaal stuk plafond hangen. Dat zie je ook wel. Dat is ongelooflijk. Ja. Hier zijn dus 880 vleermuizen dit jaar geteld. 880? 880. Ja, we hebben het over vleermuizen, maar specifieker nog baardvleermuizen. Baardvleermuizen, ja. Er hangen 840 baardvleermuizen. En 40 van een andere soort. En 40 van een andere soort. Er is ook nog watervleermuis en grootoor en 2 of 3 franjestaart. Dat is de grootste baardvleermuiskolonie van Nederland. Ja, absoluut. Dit is gewoon een uniek object in Nederland. Met zoveel ruimte. Voor de vleermuizen perfect. Pauline Arends schijnt rond met de zaklamp. Dat kan gewoon. We verstoren ze niet. Nou, we moeten hier niet te lang zijn, want dan worden ze wakker. Wij stralen warmte uit en dat voelen die vleermuizen. En dan denken ze, hey, het wordt voorjaar. Nou, we moeten naar buiten. En dat is juist niet de bedoeling, want ze zijn echt in diepe winterslaap. Ja. Dus hun hartslag gaat naar beneden, maar ook hun lichaamstemperatuur. Ze nemen de omgevingstemperatuur aan. Zomers is dat 30 graden en 's winters dan is dat, hier is het 7 graden. Dan wordt het 7 graden, want ze moeten zoveel mogelijk vetreserves opbouwen, hè, om door die winter heen te komen. Hier is het altijd 7 graden? Hier is het altijd 7 graden, ja. Ideale omstandigheden. En het moet er heel vochtig zijn. Nou, dat is het ook. En het hangt er ook weer een paar. Die worden ook wat wakker. Ja. Ze zijn, wat zijn de centimeter of 6, 7? Ja, zoiets. Kijk, er vlottert er eentje vlak voor ons langs. Ja, ze vliegen niet tegen je aan, hè. Ze weten precies waar je staat. Dat is ongelooflijk. Die sonar, hè? Ja, precies. En waarom heten ze baardvleermuizen? Ze hebben een baard. Nee, ze hebben inderdaad een beetje een witte baard. Even kijken, hier hangt er eentje laag. Als je eronder kijkt, dan zie je echt dat hij hier helemaal wit is. En dat is de baard. Ah ja, geweldig. Een witte baard. Witte baard. Wat mij eigenlijk verbaasd is dat ze allemaal zo verspreid hangen. Ja. Je zou denken, ze kruipen allemaal bij elkaar. Maar ze hangen gewoon overal her en der verspreid. Ja, klopt. Heel bijzonder. Waarom is dat? Uit veiligheid. Ja. Er hangt geen één vleermuis helemaal laag, hè? Dat er geen predator bij kan. Dat is waar. En waarschijnlijk als ze bij elkaar gaan hangen, dan zijn ze sneller, kunnen ze gepakt worden. Ja. We lopen langzaam naar achteren. De bunker in. Kijk, die vleermuis daar, die kun je wel zien. Die is helemaal vochtig op zijn Ja. Zijn rug. Want het moet dus ook echt vochtig zijn, want anders drogen ze uit. Want ze drinken dus niet. Ja, je hoort ze hem zo geluid maken. Een beetje kermend-achtig geluidje. Ja, dat kan ook zijn de vrouwtjes, hoor. Want er wordt dus gepaard. Ja. En soms dan slapen de vrouwtjes nog en dan zijn de mannetjes al bezig. Aha. Zo erg gaat het hier aan toe. Het is wat als je net wakker wordt en er zit een mannetje bovenop je. Wat geluid. Ja. Kijk. Dit zijn sociale geluiden die ze naar elkaar uitstoten, maar dat kunnen wij horen. Maar als ze zich echt oriënteren in het landschap, dan die geluiden horen wij niet meer. Het is een bijzonder geluid, hè? Ja. Heel mooi. Ja. We gaan eruit. We moeten weer naar buiten. Ja. Anders wordt de hele club wakker. We staan weer in het daglicht. Waar blijven deze vleermuizen, die baardvleermuizen? Nou, die vliegen straks uit, over een week of wat, denk ik. Ja, ze gaan in april. Dan vertrekken ze naar een zomerverblijf plaatsen. Daar worden ook de jongen geboren. Alleen, wij weten niet waar dat is. We hadden het idee om een aantal vleermuizen te zenderen. Alleen, dat lukte niet, want de radiosterrenwacht, de radiotelescopen, die raakten helemaal van de leg. Oh ja? Ja. Dat gaf zoveel storing op de gevoelige apparatuur. Ja. Dat kon absoluut niet. Het staat ook pal ernaast, hè? Ja, ze staan er pal naast. Ja, en het zit op dezelfde radiogolflengte, of hoe je dat ook noemt. Dus al die signalen die uit de ruimte komen. Ja, precies. Ja, ja. Precies. Dus dat zo'n klein zendertje, nee, dat kon echt niet. Nee. Dus dat blijft voorlopig een geheim waar ze zomers heen gaan. Ach, maar dat is ook niet erg. Als ze winters maar weer terugkomen, dat is het belangrijkste. Boswachters, Paulien Arends en Evert Thomas met een hele jonge Henny Radstaken ook nog bij de zeldzame baardvleermuizen van Westerbork, februari 2009. Paulien Arends hebben we aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Menno. Hey, alles goed met je? Ja, uitstekend. Ja. Nou, goed om je weer even te horen. De baardvleermuizen, zijn die tot nu toe 's winters terug blijven komen in de kelder? Nee. Nee, er heeft dus een dramatische wending plaatsgevonden. We hadden de opnames gemaakt in 2009. En toen hadden we het over 880 vleermuizen. En die stijging die zette zich eigenlijk wel voort. Hè. De vleermuizen worden geteld vanaf 1987. En we hebben tot nu toe continu een stijgende lijn gezien. Tot 2012, toen telden we nog 1006 vleermuizen. Nou, dat was echt heel bijzonder. En ja, we zeiden van ja, die kelder die is nog ruim genoeg, er kan nog meer in. En vanaf 2012 ging het eigenlijk helemaal mis. Jaarlijks namen de vleermuizen af met 30%. En in 2020 zaten we nog maar op 57 baardvleermuizen. Nou, dat is inderdaad een enorme afname. Hoe komt dat, denk je? Wat is er gebeurd? Ja, het is nog steeds een onopgeloste kwestie. We weten het niet. Ik gaf al ook al even aan in de uitzending dat we niet weten waar de zomerverblijfplaatsen zijn. En dat is eigenlijk nog steeds het geval. We weten wel één verblijfplaats in Dwingelo. Maar verder, waar die, dat is niet zo'n grote kolonie, maar waar die anderen heen gingen, dat weten we niet. En dus ik zei ook in de uitzending van het is niet zo belangrijk dat we die zomerverblijfplaatsen niet weten. Maar dat blijkt nu dus wel. Ja. Want waarschijnlijk is er toch op die plek iets aan de hand. En het zou ook kunnen dat ze migreren naar die zomerverblijfplaatsen. Dus via zeg maar een beetje vaste routes. En dat er een soort blokkades halverwege zijn. Het kan bijvoorbeeld infrastructuur zijn. Hè? Dus van aanleg van wegen, verlichting, dat soort dingen. En misschien ook wel iets in het voedsel, in het dieet van de vleermuizen. Dus dat daar ook een schakel begint te ontbreken. Maar ja. Het heeft wel een trieste wending gekregen uiteindelijk. Ja, nou ja, is dat zeker? Ze zitten in ieder geval niet meer bij jullie dan, of daar op Westerbork. Maar het zou kunnen dat ze ergens anders zitten, ergens anders overwinteren. Nog steeds, die grote groep. Nou, daar hebben we wel naastig naar gezocht, zeker in 2016 ook, onderzoek gedaan. We hebben ook bij de Duitse vleermuisdeskundigen geïnformeerd. Hè, van zijn die vleermuizen bijvoorbeeld naar de grens overgestoken? En ook wel in onze andere vleermuiswinterobjecten hebben gekeken. Maar en in de andere provincies, er blijkt niet een echte toename van... want dan zou je denken, dan zitten ze daar wel. Maar dat is niet het geval. Dus we zijn echt een heel groot aantal vleermuizen min of meer kwijt. En kun je ze tegenwoordig zenderen? Ja, dat kan nog steeds. En dat wilden we toen eigenlijk ook wel graag. Ja. Maar er is ook een poging gedaan om ze te zenderen. Want de Radio Sterrenwacht gaf aan van... we kunnen dus niet binnen de storingsvrije zone, waar ook de aardappelkelder is, zenderen. Maar daarbuiten kan het natuurlijk wel. En er is wel een poging gedaan om baardvleermuizen te vangen en ze van een zender voorzien. Maar dat is niet gelukt. We konden ze niet te pakken krijgen, om het maar zo te zeggen. Goh, wat een mysterie, hè? Ja, het is inderdaad, en het is nog steeds een mysterie. We hebben de afgelopen jaren naast gezocht eigenlijk wel naar de oorzaak. Er is ook allerlei apparatuur in en om de aardappelkelder geplaatst. Hè, om te kijken van, nou, ligt het toch aan die aardappelkelder? Is het microklimaat veranderd? Maar ja, daar zijn net ook de resultaten van bekend. En daar lijkt het toch niet op. Er is ook niks veranderd vanaf 2012. Dus we zullen het toch op een andere plek moeten zoeken. Ja, zo zie je maar. Er zijn nog steeds veel vragen. We speuren met die radiotelescopen naar informatie uit het heelal. Daar willen we alles over weten. En waar onze eigen 1000 baardvleermuizen heen zijn, daar kunnen we nog niet eens achterkomen. Nee, het is heel jammer inderdaad. Ja. Nou, laat ons weten zodra je iets weet van de baardvleermuizen. Dat gaan we zeker doen. Ja, hou ons op de hoogte. Veel sterkte daar, dank je wel. Ja. Paulien Arens, boswachter van Staatsbosbeheer in het hart van Drenthe. En zij is komende vrijdag ook te zien in Vroege Vogels Televisie om 7:50 op NPO 2. Tamara Stefanovic speelde de courante uit de tweede partita in C-klein van Johann Sebastian Bach. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Eerste en laatstelingen op 035-6711-338. Tjitske Zuiderbaan, Lauwersoog, Groningen. Al een paar weken lopen Mark en ik op Lauwersoog naar de Wielenwaal te speuren. Daar hebben we hem vorig jaar een paar keer gehoord, maar nooit gezien. Vanochtend rond 10 uur hoorden we hem voor het eerst dit jaar. Of liever, hen. Het waren er in elk geval 2. Helaas liet hij zich weer niet zien. Dick Vonk, oud-stadsecoloog van de gemeente Haarlem. Vanmorgen vroeg bij het inventariseren van nachtvlinders in Thijsershof in Bloemendaal ving ik ook een borstmeikever. Dat is een vroeg exemplaar. Anneke Zwart, Amsterdam Slotervaart, tuinpark Ons Buiten. Deze week, van zondag tot woensdag, heb ik in mijn tuin weer nieuwe bloeiers ontdekt. De muurleeuwenbek met lichtviolette bloemetjes, de eenbes met persteel 1 geel-groene bloem, een echte bosplant. Verder zenegroen, lieve vrouwenbedstro, de donkere ooievaarsbek en de gewone vogelmelk met bloemen die van binnen wit zijn en van buiten groen met een witte rand. Timon Sloots uit Dordrecht. Dinsdag liep ik bij zonsopgang in de nieuwe Dordtse Biesbos. En daar hoorde ik een bijzonder fel kwetterend geluid. En toen ik keek zag ik 2 balzende dodaarzen. Mooie watervogels, kleine donzige fuutsoort. De moeite waard om ze eens te bekijken. Anneke Groeneveld uit Deventer. Wij waren afgelopen weekend in Friesland. Daar wandelden we in de buurt. Nee, ik ga niet zeggen waar. Daar zagen we een nest en we dachten, hey, dat lijkt wel het nest van een buidelmees. Zeiden we eigenlijk voor de grap. Maar toen gingen we kijken en verdomd, het vogeltje zat erin en hij kwam eruit. Het was fantastisch. Gerbenbakker uit Deinem. Gistermiddag liep ik het oude kerkpad tussen Deinem en Blessem. In de sloot waren de brasems aangekomen. En wat zie ik? Zij aan zij zwommen een snoek van meer dan een meter naast een brasem. Ik wist niet hoe ik het had. Dag, met Hans Gartner uit Nes. Het is inmiddels bijna 8 uur en ik zit op de dijk. Het is windstil, maar het regent. Achter het gesloten hek zitten wel, denk ik wel, 300 lieve heersbeestjes. Fantastisch! 1 keer per jaar is dat zo. Alsof er 's nachts trek geweest is. Eergisteren zat er niks, gistermorgen zat er een beetje. En nu zit het hek achter de stalen stang zit helemaal vol. Windstil, het water komt op. Het is alleen maar genieten. Dag! Martin Kroon uit Leiden. Zondag zag ik in het eilandenrijk bij Wormer de eerste jonge brandganzen. Karin Bening uit Rees, net over de grens bij Dinxperlo in Duitsland. Ik loop op de dijk langs het versgemaaide gras en boven mij cirkelt de rode wouw. Dat is echt een cadeautje 's ochtends. Met Dick de Vos uit Leiden. Vandaag gaf ik een excursie in de Biesbos. En daar hoorde ik de eerste wielenwalen. Een stuk of 3 mannetjes waren tegen elkaar aan het jodelen. We konden er geen genoeg van krijgen. Ze jubelden het uit en eigenlijk wij allemaal. Thank you. menuet en trio uit het divertimento De Boerenbruiloft van Johann Georg Leopold Mozart, uitgevoerd door de Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Zo direct hoe wij de vogels baat hebben bij het koude voorjaar, maar nu eerst het nieuws van 7:30 met Casper Meijer. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vannacht zijn er opnieuw aanvallen geweest in Gaza en Israël. Het Israëlische leger voerde een aanval uit op het huis van een belangrijke Hamas-leider. Het gebouw zou volledig zijn verwoest, de leider zelf was niet aanwezig. IS heeft de aanslag op een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeëist. Daarbij kwamen vrijdag zeker 12 mensen om het leven, 15 mensen raakten gewond. Kinderartsen in Suriname slaan alarm over de zorg voor zieke en te vroeg geboren baby's in het land. De baby's dreigen te overlijden door tekorten aan personeel, medicijnen en apparatuur. Door de coronacrisis zijn de problemen alleen maar groter geworden. En de Nederlander heeft een race in de prestigieuze Amerikaanse IndyCar Series gewonnen. De 20-jarige Rinus van Kalmthout was de snelste in de Grand Prix van Indianapolis. De laatste keer dat de Nederlander een race in de IndyCar Series won was in 1998. Dan nog het weer. Het wordt een buiige dag. De zwaarste vallen in het binnenland. Tussendoor breekt af en toe de zon door en het wordt erbij niet warmer dan 15 graden. De Wielewaal werd net al genoemd door Dick de Vos in de Venolijn. En luisteraar Bart Halters die hoorde er van de week ook eentje. Nam hem op en stuurde hem ons toe. Hij werd heel erg vrolijk van de Wielewaal en we hopen u ook. Komend half uur de Japanse duizendknoop. Beleefde lente, maar eerst gaan we naar de weidevogels. Het voorjaar van 2021 is tot nu toe vooral nat en koud. De natuur loopt zomaar een week of drie achter bij het gemiddelde van de afgelopen jaren. Maar voordat we nou allemaal gaan zitten klagen en jeremiëren, voor de weidevogels lijkt het koude voorjaar niets minder dan een zegen. Dat zegt tenminste weidevogelonderzoeker Mark Kuiper. Rob Buiter spreekt met hem in de polder Rondehoep bij Oude Kerk aan de Amstel. En nog één. En nog één. En nog één. En er gaat van alles de lucht in, hè, Mark Kuiper. Het is een beetje wrang dat als je dan door het gebied loopt en je hoort al die vogels alarmeren, dat eigenlijk een hartstikke goed teken is. Hè? Ja, het wrang is natuurlijk dat wij ze een beetje verstoren. Maar je ziet de ene naar de andere grutter hier uit dit perceel opvliegen. Net zagen we niks, maar je loopt er een stukje in en dan blijkt het vol te zitten met grutters die hier met kuikens lopen. Dus dat ziet er heel mooi uit. Ja, het ziet er sowieso ook mooi uit. Het is mooi kruidenrijk. Je ziet heel veel boterbloemen en paardenbloemen. En veldzuring vooral. Een beetje dat rooiige van de zuring. Een mooie rode gloed over het weiland. Het ziet er inderdaad geweldig uit. Hè? Ja, ja, dit is echt een perceel waar we met de boer samen ons best doen om er een paradijsje voor vogels van te maken. Ja, ja. En daar horen die kruiden bij. En dat ligt er dit jaar heel anders bij dan andere jaren. Ja. Want vorig jaar liep ik hier ook natuurlijk, ongeveer deze tijd. En toen was ik een beetje teleurgesteld dat de kieviet hier niet meer konden lopen in mei. Terwijl die kuikens nog niet konden vliegen. Omdat het gras veel te lang was voor die kievieten. Dus die kievieten moesten proberen elders een geschikt plekje te vinden. Maar nu kunnen ze hier gewoon, ze hebben hier gebroed en ze kunnen hier gewoon blijven. En dat is eigenlijk heel erg goed. En dat is ook een beetje te danken omdat we het hier heel nat hebben gemaakt. Maar als je dat maakt. Er staat achter ons ook een pomp met grote zonnepanelen erbij. Een hele lange slang loopt hier naar een heel ondiep greppeltje waar nu mooi water in staat. Dus het land wordt echt goed nat gehouden voor de vogels. Het wordt goed nat gehouden voor de vogels, ja. En dat trekt vooral de kievieten erg aan. Die willen daar graag in de buurt zijn. Maar ja, vorig jaar was het gras zo hoog en zwaar dat ze toch weer moesten vertrekken. En nu kunnen ze hier gewoon blijven. Dus dat is gunstig voor deze vogels. Ja. Dit type land wordt het gras dan te lang en te zwaar als het hard gaat allemaal. Andere stukken weiland, daar wordt het dan dus al gemaaid op het moment dat het zo hard gaat. En dat gaat nu ook allemaal een stuk trager. Ja, want als we hier vorig jaar hadden gestaan, dan denk ik dat ongeveer 40-50% van deze polder, dat is ruim 1000 hectare, zou gemaaid zijn. En ik denk dat het nu 2% is. 98% is toch niet gemaaid. En ik verwacht eigenlijk ook niet dat de komende week veel boeren gaan maaien. Want het gras kan nog best een beetje groeien. De zegeningen van het koude voorjaar. De zegeningen van het koude voorjaar. En dat hebben we ook een beetje geleerd. We tellen hier de vogels sinds 2005 elk jaar. Minstens twee keer. Dat wil zeggen altijd in april. Kijken we hoeveel vogels er eind april zijn waarvan we denken die broeden hier of die gaan niet snel broeden. En dan eind mei, begin juni tellen we weer. En dan kijken we hoeveel zijn er over van die vogels. En wat we daarvan geleerd hebben, in deze polder hebben we eigenlijk een enorme reeks van goede jaren. Dus dat is al, sinds 2005, dat is 16 jaar. En daarin zitten twee hele slechte jaren. Dat was 2005, het eerste jaar. Dat kwam toen eigenlijk omdat er heel veel gemaaid was. En het andere slechte jaar was vorig jaar. Dat was voor het eerst sinds 2006 dat we echt weer een slecht jaar hadden. En dat was de droogte. Dus je merkt gewoon dat weer kan een enorme impact hebben op hoe de vogels het doen. Ten goede en ten kwade. En dat is vooral met regen te maken. Meer met regen dan met de temperatuur. De temperatuur heeft ook wel een effect. Als het koeler is, groeit het gras minder snel. Als de zon minder schijnt, groeit het minder snel. Gaat alles gunstiger voor de weidevogels. Maar als het heel erg droog is, dan trekken ze het gewoon niet. Wat je ook doet, dan lukt het niet. Dan moet je het echt kunstmatig nat houden om dat te compenseren. En dat is vorig jaar hier onvoldoende gelukt in deze polder. Maar het leuke is, we hebben ook een keer een jaar gezien dat alles vanzelf goed ging. En dat weet ik nog heel goed, dat was 2006. En dat was een weer vergelijkbaar met dit. Met, zeg maar, in mei bijna elke dag regen. En toen ging het eigenlijk overal vanzelf goed met de weidevogels. Ook als je, waar je geen beheer deed, deden de vogels het gewoon goed. En tot nog toe hebben we dat in dit deel van Nederland, is dat beeld een beetje vergelijkbaar met 2006. Dus voor het eerst sinds 2006 zien we dat weer terug. Maar met dit weer zijn we heel hard aan het duimen dat het weer een topjaar wordt voor de grutto's. Ook wel fijn om eens een keer te kunnen zeggen, hè? Ja. Ja, je hebt natuurlijk altijd goed nieuws en slecht nieuws. Dat heb je met, kijk, daar zie je een enorme wolk weidevogels om en buiten. Ja. Nou ja, een buis is nog niet jarig als hij hier komt. Mijn recordtelling is dat hij 60 weidevogels achter zich aan had. Nou, dat zal nu in de buurt komen, denk ik. Oh, dat is inderdaad een enorme wolk wat hij achter zich aan heeft. Hij heeft het even zwaar, hè? Ja, je moet je voorstellen dat hier in het hart van deze polder, daar broeden 200 paar grutto's en 200 paar kievieten en 100 paar tuurluurs. Ja, en dan, die kunnen zich wel verdedigen met die aantallen. Ja, dat is inderdaad dan ook wel het bewijs dat de vogels zelf predatie ook wel aankunnen op het moment dat de aantallen groot genoeg zijn. Ja, wat betreft de roofvogels en de kraaien, denk ik dat ze het redelijk tegen bestand zijn. Niet helemaal. Als zo'n buis het een kuiker ziet, dan pakt hij hem toch wel. Maar hij krijgt geen tijd om goed rond te kijken op dit moment. Dus hij wordt er echt afgeleid, weggedrongen. Predatie over de grond is een ander verhaal? Predatie over de grond is een heel ander verhaal. Want we staan hier in een hele grote polder, maar aan de noordkant. Hier hebben we nu voor het derde jaar een nest met jonge vossen tegen de polder aan. En daar ligt een heel mooi kerngebied voor weidevogels. Het ziet er prachtig uit, maar er zit geen weidevogel. Want die vossen houden ze echt helemaal weg. En we hebben nu geluk dat er één vos is in die hoek van een hele grote polder. Als je het met op beloop zou laten gaan, dan zou je overal vossen hebben. En dan zou het echt afgelopen zijn met de weidevogels. Die combinatie kunnen we niet maken met geen mogelijkheid. Nee, dus de vossen worden inderdaad hier bejaagd? De vossen worden hier bejaagd en dat niet alleen. We zetten ook vossenrasters. We hebben nu aan deze kant van Amstel een stuk of 60 hectare achter een raster staan. En aan de andere kant hebben we ook nog twee rasters van elk 25, 30 hectare staan. Zo proberen we de hoogste dichtheden van weidevogels dan te beschermen tegen vossen. Maar dat betekent wel dat die vossen daarbuiten natuurlijk niet minder gaan eten. Ik heb niet heel goed opgelet, maar ik denk dat ik hier vijf gruttogezinnen zou kunnen opschrijven voor dit perceel. Kijk, daar twee, daar twee. Ja. Daar twee, tuurluur. Kievieten. Ik hoor allerlei mensen zeggen van de grutto gaat uitsterven. En ik roep altijd, zolang ik er ben, niet. Gebeurt het niet. Met een klein beetje hulp vermoeden natuur. Met de hulp van Moeder Natuur, die moet het doen. En de boeren moeten het doen natuurlijk. Die moeten daar gemotiveerd van worden. En dan moet je ze ook de juiste manier met elkaar samenwerken. Goed samenwerken en elkaar begrijpen. En elkaars belangen begrijpen. Daar kan het heel goed gaan. Maar jij zal in ieder geval de laatste zijn om te klagen over het koude voorjaar. Ja, nee, ik klaag er helemaal niet over. Het is absoluut zo. Een nat, koud voorjaar is voor de grutters een zegen. Gitaararrangement Miau uit de van origine voor piano, voor vierhandig piano geschreven. Dolly Suite, opus 56 van Gabriel Fauré. Van alles is er al geprobeerd om de woekerende Japanse duizendknoop weg te krijgen. Bevriezen, verhitten, afdekken, begrazen, wortels laten opgraven door varkens. Tot nu toe zonder succes. Maar Dirk van der Velde van het Goois Natuurreservaat denkt nu toch echt de oplossing gevonden te hebben. Uitgraven, en dan niet zomaar één keertje, maar een paar jaar lang. Jeanette Paramoor gaat kijken op een van zijn proefveldjes net buiten Hilversum. Is dit hem, dit kleine frimmeltje? Ja, ziet er heel klein uit. Inderdaad, ja. Maar, als je er niks aan doet, dan staat hier straks weer... Ja, en dan staat het straks 3 meter hoog. Ja. Gooit het dicht. Ja, daarnaast is al een gat gegraven. Is dat van de oorspronkelijke plant? Ja, we zijn hier op Monnikenberg, in het Goois Natuurreservaat. Op een plek waar een paar 100 vierkante meter Japanse duizendknoop stond. En de vrijwilligersgroep van Annashoeve en omgeving, die is hier iedere week aan het werk om de duizendknoop te bestrijden. Iedere week? Meen je dat ook? Ja. Ik ben op 3 plekken in het Goois Natuurreservaat ben ik op kleine plekken van een paar tientallen meters duizendknoop, wel al hele oude groeiplaatsen, ben ik met een pionierschepje. Je hoort een beetje rammelen. Dat is zo'n opklapbaar schepje uit het leger. Ah, ja. Ben ik aan de gang gegaan. En wat ik heb gedaan is iedere keer 30 centimeter diep uitsteken. En dat kleine schepje is heel handig, want dan kan je met één hand scheppen. Ja. En met de andere hand kun je de wortels helemaal volgen en uit de bodem trekken. Kan je even voordoen hoe dat werkt? Maar het is zo'n kleintje natuurlijk. Ja, dus ik, dat is een makkie, denk ik. Kijk, ik steek de schep ernaast, want anders steek ik meteen die wortels kapot. En dat is niet de bedoeling? En dat is niet de bedoeling, want wat ik wil, ik wil die plant zoveel mogelijk uitputten. En je kunt de planten wel weghalen, wat boven de grond zit. Mm-hmm. Moet er flink diep. Is dat nou wel nodig voor zo'n klein... Ja, want kijk, je kan dat plantje pakken en dan breekt die af en dan blijft de wortel zitten. Maar die plant slaat al zijn energie op in die wortels. Dus mijn strategie was, ik ga zoveel mogelijk van die energie, opgeslagen energie ga ik afpakken. Mm-hmm. Door die wortels zoveel mogelijk weg te halen. En dan kom ik iedere week of iedere twee weken kwam ik terug. En dan heb ik uiteindelijk... Kijk, hier breekt die af. Ja, oh kijk. En je moet elk stukje goed bewaren, want elk stukje kan weer uitlopen. Dus ik graaf zoveel mogelijk weg. Maar wat die plant vervolgens moet doen om weer licht te krijgen en dus weer energie op te slaan, is opnieuw naar de oppervlakte groeien. Maar als je heel vaak terugkomt en die wortel weghaalt, dan kost het dus heel veel energie om weer naar de oppervlakte te groeien. Ik kom niet dieper. Er zitten hier andere wortels in de weg. Maar is dit nog steeds de wortel van die duizendknoop? Ja. Ja, ja. Wat een raar lang ding, zeg. Waarschijnlijk zit hier een hele dikke, misschien wel een polsdikke wortel op een meter diep of zo. En die maakt een heel lang vingertje naar boven, want hij wil licht. En wat ik dus doe, is iedere keer dat weghalen. Ja. Dan gooi ik het gat ook weer dicht. Dan moet die plant weer 30 centimeter omhoog groeien, wat heel veel energie kost. Zonder dat hij iets terugkrijgt. En dan komt hij een centimeter of vijf boven de grond. En dan ben ik er weer. En dan gaat hij weer zo diep. Oh, wat zal hij hekel aan je hebben. Ja, dat vindt hij niet leuk. En wat dus bleek op die drie plekken, was op twee plekken, was ik binnen twee jaar klaar. En eigenlijk komt het erop neer dat het alleen maar een kwestie van volhouden is. Kijk, ik steek hem nu, dit is 30 centimeter. Je ziet hier al die knoopjes. Op elk knoopje kan die weer een nieuwe plant vormen. Ja. Dus stel nou dat er ergens gegraven wordt op een plek waar die plant staat. En er zit zo'n stukje nog in. Of een vrijwilliger die is aan het werk geweest en die neemt zo'n stukje mee in zijn broekzak. En die verliest hem onderweg, kan dit stukje weer een hele nieuwe groeiplek worden. Serieus? Wat gebeurt er allemaal op de achtergrond? Wij zijn niet de enige die graven. Hier wordt heel erg gegraven. Je hoort grote graafmachines. En die zijn hier bezig bij de natuurbrug Annashoeven. Dat is een enorm project om een natuurverbinding te maken. Okay. Wij staan er eigenlijk middenin. En dat is ook de reden dat we dachten, deze plek, dit was een grote plek, een paar honderd vierkante meter. Ja. Die moeten we gewoon aanpakken. Midden in die natuurverbinding willen we niet die duizendknoop. Nee. Dus wat hebben we hier gedaan? We hebben zelf een grote zeef en een graafmachine hierheen gehaald, een aannemer ingehuurd. Die heeft hier die hele plek tot ongeveer een halve meter afgegraven. Mm-hmm. Het is helemaal door een zeef heen gehaald. Die haalt ongeveer 80% van alle wortelstukjes eruit. Dat is helemaal gecontroleerd afgevoerd. Die grond is hier teruggebracht. En toen hebben we gevraagd aan vrijwilligers om die nazorg te doen. En we zien nu al dat het gewoon echt heel erg onder controle is. Je hebt toch een klein rondje gemaakt net, hè? En hoeveel staat er nu, denk je? Ik heb ongeveer 10 planten zien staan. Oh. En dan lijkt het erop dat we in het stadium gekomen zijn dat het vinden van de planten meer tijd kost dan het uitgraven van de plant. Goed, dit is dan één plek en lang niet de grootste, hè, begrijp ik van jou. Nee, er zijn ook plekken met duizenden vierkante meters. Ja. Dat is nog wel een uitdaging. Wat we nu eigenlijk proberen is zoveel mogelijk kleine plekken te elimineren. Wat is hier op de kaart waar ze allemaal staan? Wij staan nu hier, in Monnikenberg. Ja. Ik heb hier allemaal rondjes van de plekken. Die kruisjes, daar hebben we er dus nu drie van. Dat zijn plekken waar ze echt geëlimineerd zijn. Dat was die proef. En hier hebben we toch flink wat plekken waar nu bestreden wordt. Maar ik zie heel wat rondjes. En heel veel rondjes waar we ook nog niet begonnen zijn. Soms gaan we voor het elimineren. Mm-hmm. Soms gaan we om het een beetje te beheersen, dat het niet helemaal uit de hand loopt. En soms moeten we voorlopig zeggen van laat het maar gaan. We kunnen niet op alle fronten tegelijk de strijd voeren. De middelen zijn beperkt en de mensen die je daarvoor kunt inzetten. Maar het is wel een methode, zoals het er nu naar uitziet tenminste, die echt werkt, die afdoende is. We zijn al jaren op zoek naar het ei van Columbus. En dit is niet het ei van Columbus waarbij je in één keer klaar bent. Nee, okay, maar het is een paar jaar. Een van de weinige methodes waar je binnen 3 jaar er helemaal vanaf kunt zijn. En je ziet allerlei interessante technieken. Maar 80, 90, zelfs 95% is gewoon niet genoeg als je ze wil elimineren. Precies, dit is dan een manier. Ja. Zullen we even rondlopen? Kijken of we nog een paar... Gooi het gat even dicht. Want anders dan heeft die plant niet zoveel moeite om weer naar boven te groeien. Hoeveel vrijwilligers heb je die dit voor jullie doen? We hebben meerdere groepen. Verspreid over heel het gooi. Zo te zien staan er hier wat meer. Ja, ik vind het heel weinig. Het is niet veel, maar wel, zeker wel. Hoeveel hebben jullie gevonden? Een stuk of 5, 6. Oh, kijk. Hebben we er nog één voor je bewaard? Het is een kunst om voorzichtig te lijf te gaan in feite. Ja. Kijk, dit zijn dingen die voldoening geven. Want hier krijgen we een heel stuk wortel. En je ziet, kijk, zulke soort uitlopertjes zie je vaak. Oh ja. Ook als je aan het spitten bent, heb je kleine stukjes wit. Mm-hmm. Als je dat laat zitten, heb je volgende keer weer een plant. Dus daar ben je zuinig op. Ja. Maar dit is een stukje wat voldoening geeft. Het kan ook wel zo worden. Maar dat is dus ook het leuke ervan. Het geeft voldoening. Geeft voldoening. Om te zien, hè, als je ze weghaalt, dat het werkt. Ja, dat je weet dat dit helpt. Ja. Want heb je vorig jaar ook meegeholpen? Jazeker. Dit is, eigenlijk is dit het terrein van Wim. En Joost heeft verderop een vijvertje. En als Joost er niet is, dan doe ik het. Ga ik wekelijks langs. Jullie zijn de vrijwilligersgroep die voor het Gooise Natuurreservaat dit soort dingen doen. Ja, deze watertjes hebben wij als het ware geadopteerd. Ja, heb je nog... In dit stukje had ik nog wat verwacht, maar daar zie ik al niks meer. Ja. Nou, dan zijn we hier klaar. Dan is het snel gedaan met die duizend knoop deze ronde. Dit was het al. We moeten denk ik nog langer zoeken. Ja, zo gaat het. Nou, wel leuk hè, om te zien dat het werkt. Jazeker. Ja. Als je elders wandelt, opeens zeg je, moet je kijken hier. Ja, gaandeweg ga je gewoon anders naar de natuur kijken. Dus jij kan geen wandeling meer maken zonder dat jij... Ook onbewust, is niet zo dat je altijd denkt, staat hier niet wat. En dan? Neem je hem dan mee? Nee, het is regel veel te groot. En misschien jeuken je vingers ook wel een beetje. Ja, wel een beetje. Ja, maar als het zo ver weg is, dan kan ik verder niks van doen. Maar nou, dit is bij ons weg, op sommige plekken. Ja. Ja. Het Allegro uit de suite in F groot van Georg Friedrich Händel, uitgevoerd door Daria van den Berken. We gaan naar de camera's van Beleefde Lente van Vogelbescherming. Miljoenen Nederlanders volgen het wel en wee van de broedvogels, zoals de bosuil, de ooievaar, de slechtvalk en de koutjes. Aan de telefoon is Nina Kuijer, tuinvogelconsulent bij Vogelbescherming. Goedemorgen, Nina. Goedemorgen, Menno. Hallo. Jij volgt Beleefde Lente op de voet. Hoe vaak per dag check jij de camera's? Nou, een stuk of 3-4 keer, denk ik wel. Ja, en iedereen. En heb je favorieten? De kou, want daar maak ik de clipjes voor. Ja. Dus dit jaar is dat mijn favoriet zeker, ja. Ja, want oorspronkelijk zou dat het nest zijn van de... Tenminste, daar was het een beetje voor bedoeld, voor de gekraagde roodstaart, hè? Ja, de plaats waar die nu staat, inderdaad, de website was bedoeld voor de gekraagde roodstaart. Helaas is die wel gekomen, maar heeft hij niet gekozen voor het nest dat we in beeld hadden. Ja, Nina, je mag de telefoon ietsje verder van je mond vandaan houden. Klinkt misschien iets beter. Toen kwam de kou dus. Koutjes hebben succesvol gebroed. Hoe staat het met ze? Ze hebben nu alle vier de vorige week met moederdag is de eerste kuik uitgekomen. Ja. Ze hebben nu dus vier kuiken, vier jongen. Ze hadden vier eieren en zijn ook allemaal gekomen. En ja, op het moment groeien ze als kool. Ja, dus, en wat kunnen die kuikens nu? Nu eigenlijk nog helemaal niks. Nee. Alleen maar hun mond, hun bekje open houden en eten ontvangen. That's it, ja. Ja, het is fantastisch om te zien hoe ze echt van dag tot dag... en voor mensen die vaker kijken, van uur tot uur bijna veranderen. Hè? Ja, bijna wel. Ja, ze zijn nu wel al van roze zijn ze al langzaam mooi donker aan het kleuren. Ja, dus ik zie nu dat een van de ouder vogels die komt langs en die begint ze te voeren. Ja. Die bekjes gaan dan heel erg wijd opengesperd open. Wat krijgen ze gevoerd? Volgens mij zijn het voornamelijk engelingen, krijgen ze. Ja. Nu nog niet trouwens. Ze krijgen nu vooral dingen die de ouders al verteerd hebben. Oh. En dus van alles eigenlijk. Ja. En ik zag dat de oudervogel ook iets wits meenam en terug en wegbracht naar buiten. Ja, dat zijn de poepjes van de kleintjes. Ze houden het nest heel netjes schoon. Wat mooi, hè? Ja, dat is heel mooi om te zien. Dat zag ik al eerder bij de koolmees. Maar het is eigenlijk alsof de luiertjes weg worden gebracht. Ja, zo is het inderdaad. Nu was het zo dat toen de jongen nog in het ei zaten... kwam er een tweede mannetje langs. Wat gebeurde daar nou? We werden inderdaad een beetje opgeschrokken door... doordat er opeens het vrouwtje heel hard aan het soort van gillen was. En tegen het verdedigen was, maar ook weer niet heel erg. Ze werd zeg maar door een mannetje een soort van ongewenste paring zagen we. En het andere mannetje, zeg maar ons mannetje, die hield zich ook vrij op de achtergrond. Hij kwam ook heel laat, hij kwam niet echt helpen. Hmm. Dus we waren best wel geschrokken. En we denken dat het een mannetje hoger in de rang is... die toch een soort van dominantie wil laten zien. Oh, dat heb je dan ook bij kauwtjes? Ja, kauwen zijn natuurlijk... leven in groepen. En net zoals bij primaten zal dat inderdaad... een soort van dominantie laten zien dat hij hoger in de rang is. Ja. Dat denken we eigenlijk wel. Daar lijkt het heel erg op. Dat is een soort silverback mentaliteit... Ja. Wat je natuurlijk ook bij de gorillas... Ja. Dit mannetje nam niet het nest over. Het is nu weer het oorspronkelijke paardje dat de jongen verzorgt. Ja, waarschijnlijk heeft het mannetje gewoon ook zijn eigen nest. Dus hij is, geloof ik, 3-4 keer is hij geweest. Goh. Zelfs nog een keer toen de jongen al uit waren. En dat schijnt ook wel vrij apart te zijn. Dus dat is niet... maar toen was ze wel wat slag. En nu... Als er nu buiten andere kouwen zijn, dan valt ze ook echt aan. Ja. Dus dat is een heel... Zij zijn ander gedrag gaan vertonen, man en vrouw, sinds de jongen groter worden. Ja. Nou ja, dat zien we doordat we de nesten volgen. Hè? Voorheen was dat natuurlijk, bleef dat altijd in het vage. Maar nu krijgen we dat soort dingen allemaal te zien... en kunnen we het bekijken en onderzoeken. Nina Kuijer, dank je wel voor je toelichting op het koude nest. En verder heel veel activiteit bij de Oe en de Ooievaar en de Kerkuil. Nou, neem zelf maar een kijkje. We zijn zo terug, naar achter. NTO Radio 1. De binnenvaart is een internationale bedrijfstak. Maar één belangrijk ingrediënt ontbreekt. We hebben dus in de binnenvaart geen officiële voertaal. Het aantal aanvaringen neemt sinds 2014 toe. Sturen! Klootviel! Ja, dat gaat helemaal fout. De communicatieproblemen moeten worden opgelost. Gaan we maar blijven drijven. Om erger te voorkomen. We zijn afhankelijk dat we elkaar goed begrijpen. Zeker omdat je niet even snel op je rem kan staan. Vanavond om 7 uur in Pointer. Op NTO Radio 1. De Babylonische spraakverwarring in de binnenvaart. Het nieuws. Van alle kanten. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat is dit? Nou, we hadden kattenvoer nodig. En toen zag ik luiers, pannen, spellen. Ja. Word jij ook zo enthousiast van de Select Deals? Nu tot 60% extra korting op de adviesprijs op wasmiddelen en wasverzachters van onder andere Ariel en Robijn. En neem nu Select en krijg tot €50 extra korting op smartphones en tablets van Samsung. Check met Select van bol.com. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week de winnaar van de Oeuvreprijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, Christus Stoop, over het boek Daniël. Een waargebeurd verhaal over de moord op zijn oom. En met Hanna Berfoets en Ingmar Heidse. Vanavond 19:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. NPO Radio 1. 8:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. Vannacht zijn opnieuw aanvallen geweest in Gaza en Israël. Het Israëlische leger heeft met luchtaanvallen het huis van de hoogste leider van Hamas in de Gazastrook, Yahya Sinwar, verwoest. De leider verblijft vermoedelijk op een ander adres, net als andere Hamas-leiders. Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt dat vannacht 150 doelen zijn aangevallen in de Gazastrook. Ook vanuit Gaza werden tal van raketten afgevuurd op Israël. IS heeft de aanslag op een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul opgeëist. Daarbij kwamen vrijdag zeker 12 mensen om het leven, 15 mensen raakten gewond. In eerste instantie werd rekening gehouden met een aanslag van de Taliban, maar die veroordeelde de aanslag. De Taliban heeft toch een 3-daagse wapenstilstand met de Afghaanse regering vanwege het einde van de vaste maand Ramadan. Die wapenstilstand loopt vandaag af. In Rotterdam is vanavond de aftrap van het Eurovisie Songfestival. Deelnemende artiesten worden bij de Cruise Terminal Rotterdam 1 voor 1 per boot afgezet, waarna ze worden geïnterviewd. Polen meldde zich gisteren op het laatste moment af voor de ceremonie vanwege een coronabesmetting in de delegatie. De hele Poolse delegatie is uit voorzorg in quarantaine gegaan. Van elk deelnemend land is ook een videoopname gemaakt van een optreden die op het festival getoond kan worden als iemand uit de delegatie positief wordt getest op het coronavirus. Ryan Babel heeft dubbel pech. Nadat de spits zich eerder deze week niet bij de voorlopige selectie voor het EK voetbal zat, heeft hij nu ook naast de Turkse titel gegrepen met zijn ploeg Galatasaray. Beşiktaş werd op doelsaldo kampioen. Die ploeg scoorde 1 goal meer dan de concurrent uit Istanbul. Het weer, het wordt een buiige dag. De zwaarste vallen in het binnenland. Tussendoor breekt af en toe de zon door. Daarbij wordt het niet warmer dan 15 graden. De komende dagen blijft het fris en wisselvallig lenteweer met vrijwel elke dag regen, maar ook zon. Dit was het NOS Journaal. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. Dat is lief, hè? Werken kan vanuit huis. En ik bel vaak met mijn vrienden. Heb je milde klachten? Ga alleen naar buiten voor de test en daarna weer naar huis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je woonverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je woonverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. Vanavond bij Human, de serie Vrijdenkers. Waarin Eus praat met 6 jonge mensen, opgegroeid in besloten geloofsgemeenschappen. Over de ruzies, de uitstoting, de verbanning. Over een leven zonder familie en geloof. Wat blijft er nog over? Vrijdenkers. Vanavond bij Human om 17:45 op NPO 2. U hoort het treintje hier langs het Nadermeer. Terwijl ik sta te kijken naar een buizerd die heel laag over de drassige landen hier scheert. Die gewoon tussen de boerenzwaluwen en de huiszwaluwen doorschiet. Ik kan me toch niet voorstellen dat hij in zijn hoofd haalde om er eentje uit de lucht te pakken. Volgens mij doen ze dat helemaal niet. Nu zit hij weer rustig op zijn tak, hier een 100 meter bij me vandaan. 2 slobberende eenden in het watertje hier voor me. Maar ik wilde even kijken naar... Hey, goedemorgen Jelle. Jelle Reumer komt aangewandeld. Goedemorgen. Ja, Jelle, goedemorgen. Je staat onder de... Zie je waar je onder staat? Een vogelhuisje. Ja, de spreeuwenkar. We kijken even of we ze kunnen horen. Ja. Ja, er zijn jonge... Heb je beschuiten muisje bij je? Nee, vast niet. Nee. Bovendien weet ik dan ook weer niet welk kleurtje je moet hebben. Nee, inderdaad. Heel goed. Ja, Jelle komt langs, want die heeft natuurlijk de column wel bij zich. Heeft hij onder zijn arm opgerold. Een stuk perkament. Maar de spreeuwen die zitten dus hier in de kast. En daar zijn, ik denk, 4 tot 6 jongen is het gemiddeld. spreeuwenouders vliegen af en aan. Die zullen wel op zoek zijn naar larven zo in de grond van langpootmuggen. De spreeuw is ook een geweldige imitator. En daarover zo direct meer. Het is bijna zo'n oude schoolkaart van Koekoek waar ik naar sta te kijken. Die boerenzwaluwen die scheren over het water. Het is grappig, want een paar uur geleden toen we hier aankwamen, toen waren ze er echt nog niet. Nu warmt het iets op. Insecten laten zich zien en hap. Dan komt de boerenzwaluw langs. Luchten zijn grijs, maar grote stukken blauw er al tussen. Grote vee van ganzen, veel hoger in de lucht. Ja, het is gewoon koekoek hier. Goedemorgen. Dit tweede uur van Vroege Vogels. De veldmuis, die bovenaan het menu staat van veel roofvogels en uilen. Hoe is het daarmee? In de serie imiteren de vogels dus de spreeuw, de venolijn, de kolom van Jelle Reumer, die is al ingecheckt hier, en veganistisch boeren. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Kijk, dat is nou echt het begin van de tweede uur. Het Allegro di Molto uit de ouverture in D groot nummer 3 van Johann Christian Bach. Uitgevoerd door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Welke muis vangt de steenuil nou precies? Veldmuis of bosmuis, mannetjesmuis of vrouwtjesmuis? Al ruim 35 jaar doen Ronald van Harksen en Pascal Stroeken van Stone, Steenuilen Overleg Nederland, onderzoek naar zowel de steenuil zelf als naar de muizen die hij vangt. Verslaggever Marlijn Snijders gaat met Ronald en Pascal mee naar de steenuilenplek van Nederland, het zuidoosten van de Achterhoek. Nou ja, nou snap je ook waarom ze steenuil heet, hè? Hoe bedoel je? Nou, kijk eens om je heen. Allemaal stenen. Een heel groot bouwterrein. Er loopt Ronald met een enorme ladder. Ja, ik mag altijd een sjouwwerk doen. Nou, oh, kijk, kijk. Gelijk raak en gelijk veldmuis. Ja. Gelijk veldmuis. Dus de kans dat ze jongen hebben is, denk ik, aanwezig. Je doet de deur open en het voedsel ligt opgestapeld. Zal ik eerst even de muizen halen? Veldmuis. De kop eraan. Deze heeft de kop op nog. Ja. Nee, dit is een rosso, denk ik. Nee, een bos. Oh, sneu. Een heel kleintje. Zie je? Is nog maar net uit ei. Oh, nou, dat is niet uit ei natuurlijk, maar... Ja, op zich is dit toch wel een teken voor een goed jaar, hè? Dus dat je in de periode dat het vrouwtje nog op eieren zit... dat er al zoveel muizen aangevoerd worden. Normaal komt die muizenaanvoer pas op het moment dat ze... Als ze jongen zijn, hè, want dan moet de voorraad liggen. Mm-hmm. Ja, er zijn blijkbaar zoveel muizen dat ook het vrouwtje al mag mee profiteren. Of, en dat kan ook nog, de eieren staan op punt van uitkomen. Want dan piepen de jongen in het ei, hè, een aantal uren van tevoren, een dag van tevoren. En dat is voor de ouders het signaal dat ze eraan komen. En voor het mannetje heel uitgesproken het signaal zo van oké, nu moet ik echt aan de bak. Dus dat kan ook de situatie zijn. En nou liggen hier... Eén is aangevreten? Nou, de meeste. Oh, de meeste. Kijk, mist iets, hè? Ik zie dat er een hoofd mist. Ja, nou, eten ze dat dan het liefst? Nee, maar daar beginnen ze mee. Nou ja, sterker nog, ze beginnen... En dat, nou, ik had het hier net niet meer zien. Ze beginnen eigenlijk bij de hals. Daar is het zacht. En daar kunnen ze makkelijk naar binnen. En dan... eten ze op een gegeven moment, ja, dan trekken ze er wat vlees uit, wat meekomt. Altijd lekker, die ingewanden. Borstvlees? Borstvlees, ja, precies, borstlapjes. Dan gaat op een gegeven moment de kop mee naar binnen en dan pas komt de rest. Nou, en in dat stadium zie je deze. Ja. En nou ja, goed, toen ging het er ons ook om te kijken of het een mannetjes of vrouwtjes waren. Dat is duidelijk. Nou, dit lijkt mij duidelijk. Is dat een piemel? Ja. Oké, okay, dan is het duidelijk. Dan is het duidelijk, ja. Maar je ziet ook, ja, bij deze zie je iets minder duidelijk... maar je ziet ook die balletjes onderaan. Ja. Hè? Ja. Die zijn nogal uitgesproken bij een... Bij deze iets minder, maar dat is ook een man. Nou, deze is mooi intact, hè. Dus helemaal... Prachtige muis. Dat is vers gevangen, hè, deze. Ja, dat kan je gewoon zien. Die is vannacht gevangen. Wij leggen zo meteen de muizen terug en dan... kan zij gewoon verder met waar ze mee bezig was, broeden. En maakt het die steen al nog uit wat voor muis het is? Of eten ze alles? Nou, spitsmuizen, daar zijn ze niet zo dol op. En dat geldt voor heel veel roofvogels en zoogdieren met name. Want die hebben van klieren aan de zijkant die een hele sterke geur... maar dat zullen ze niet ruiken, maar wel smaak afgeeft. En die zie je vaak onaangeroerd in de kast liggen. Daar beginnen ze aan als ze echt honger hebben. Maar heel vaak ligt die gewoon uitgedroogd. En dan, nou ja, ze hebben ze wel gevangen, maar eten ze niet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld kerkuiden, die eten ze wel. Die hebben kennelijk andere smaak of geen smaak, dat weet ik niet. Maar de veldmuis en de bosmuis, die staan bovenaan de menulijst. Waarom liggen hier nu zoveel veldmuizen? Terwijl we elders nog analoogs veldmuizen hebben. Nou, onder andere heeft dat te maken met dat schapenweidje, hè? Zie je dat? Dus dat heel kort gras, maar overal randjes. Ja, hier kunnen ze prima uit de voeten om veldmuizen te vangen. Terwijl, ja, en het gras daarnaast, hier, dit weiland is niet gemaaid. Nou ja, je ziet wel, dat is, het vangen is gewoon lastiger. Omdat, ja, in het korte gras kan je gewoon makkelijker uit de voeten. Zo simpel is het. Ja, nou, we gaan nu de muizen weer toch maar terugleggen. Het zijn er zes, hè? Aangezien jij ook geen trek had. Dank je, Ronald. Ik heb net ontbeten. Oké. Okay. En waar is dat mannetje nu? Ja, dat zit hier ergens. Hoe lang doen jullie dit al? Sinds 1986. Met z'n tweeën? Ja. En in het beginjaar hadden we natuurlijk nog niet zo heel veel nesten. Ik bedoel, we zijn begonnen in 86 met 5 nesten. En toen werden het er geloof ik 10. En toen 20. Nou, en toen liep het langzaam op. Ja, en nu zitten we op 125 voor dit jaar. En is dit nou het beste gebied voor de steenuil? In Nederland? Dit behoort wel tot de beste gebieden, absoluut. Ja, ja. En dan zeker binnen de Achterhoek, hier rond Meadow, is helemaal een goed gebied. Ja. Je zit hier echt wel in het steenuilen kerngebied, zeg maar. Nieuwe boerderij, Ronald. Ladder er weer af. Ja, de ladder gaat er weer af. En hier hebben we dezelfde 2 weken geleden eieren. En ja, nu kans op jongen. Of nog niet. Door de merel tekeer gaan. Die volwassen vogel, waarschijnlijk het mannetje. Die ziet natuurlijk wat hier gebeurt. Die beweegt. Die vliegt misschien wel een stukje. En gelijk slaan de merels alarm. Die alarmeert niet voor ons, maar voor die steenuil. Ja, voor de steenuil. Ja. Ronald, wat heb je verzameld? Nou, kijk maar eens. Lekker. Een spits. Ja, dat heb je al goed gezien. En hier hebben we weer een... Dat is een dikkerd. Wat hebben we hier? Een mannetje veld. Kijk, kijk, kijk. Nou hebben we vooral mannetjes gevonden, hè? Veldmuis dit keer. Mannetjes veldmuizen. Ja. En daar kijken jullie ook naar, hè? Ja, naar het geslacht. Voorlopig wordt onze hypothese dat we ook bij steenuilen vooral mannetjes vangen, die lijkt wel bevestigd te worden. Dus straks waren het ook bijna allemaal mannetjes. Maar Ronald, waarom denk je dan dat ze vooral mannetjes muizen vinden? Ja, goed, daar kan je natuurlijk over filosoferen. Misschien zijn die lekkerder. Dat zou kunnen. Maar waarschijnlijk lopen mannetjes meer buiten rond. De vrouwtjesmuizen zitten natuurlijk bij hun jongen in de holen. En de mannetjes, ja, die zijn op zoek naar voedsel. Dus die lopen veel meer risico. En, nou ja, worden dus ook gepakt. Ladder wordt alweer tegen de... ingezet. Pascal, hoeveel doen jullie er nou op een dag? Een stuk of 30. Strak schema. Ik hoor jongen piepen. Ja. Nou, de lunch alvast. Een hele bak. Even kijken, het is een nieuwe soort voor jou. Die heb je nog niet gezien. Mag ik determineren? Ja, determineren. Oh, jippie. Nou, zeg het maar eens. Ja, wacht even. Is het de rossen? Potverdorie, je hebt talent. Ja. Je hebt talent. Kijk, hier zie je de veldmuis in één keer, goed. Zie je dat? Dat is het verschil. Dus man. Ja, veldman. Ik ben bang dat ik voortaan met jullie mee moet. Om dat geslacht te definiëren. Ja, je bent overduidelijk heel bedreven in... En is dit de eerste keer dat jullie ook zo kijken naar het geslacht van die muis? Dat wel, ja. Van het geslacht wel. Het wegen op naam brengen, dat doen we al... Het is 24e jaar nu. Maar het geslacht is dit jaar voor het eerst. Ja, we hadden dat gelezen, dat ze dat bij hamsters bijvoorbeeld vastgesteld hadden. Ah. En toen hadden wij het idee van, ja, hey, klinkt eigenlijk wel logisch. Ja. Zou dat bij steenuilen, bij onze muizen ook zo zijn? Dus ja, en vooralsnog lijkt het daar sterk op. Ja. Zowel bij de bosmuizen als bij de veldmuizen die we nu hebben. Het zijn bijna allemaal mannetjes. Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen, Pascal? Nou, even kijken. We hebben 1, 2, 3, 4, 5 veld. Waarvan 4 man en 1 vrouw. En 2 rossen en daar is 1 man en 1 vrouw. Dus ja, de mannen hebben gewonnen of verloren. Ja, ja eigenlijk ja, verloren. Verloren hè? Eigenlijk, hè. Ja. We hebben Ronald van Harks en Pascal Stroeken nog even gebeld voor de muizentelling tussenstand. Ze vonden nog 231 dode muizen. En de ruime meerderheid was net als in de reportage van het mannelijk geslacht. Gosford Park uit de gelijknamige film, uitgevoerd door componist en pianist Patrick Doyle. Sinds een paar weken zijn de gierzwaluwen weer terug. Kort geleden, vorige week, de week daarvoor ook, zagen we ze hier ook al bij Stadszicht. En misschien heeft u ook dat heerlijke zomerse, gierende geluid van deze vogels ook alweer gehoord. Ze zijn terug uit Afrika om hier bij onze huizen te broeden. In een tweetal straten in Amersfoort hebben bewoners hun woningen bijna letterlijk behangen met nestkasten voor de gierzwaluw. Verslaggever Henny Radstaak is er gaan kijken. Ja. Er gaat een, kijk, nog eentje. Oh, die gaat weer terug. Die ging ook. Wow. Ja. Maar er ging maar één heen. Die andere kwam er achteraan en die maakte die rechtsomkeerd. Ja, die ging als een speer. Dat gaat in de fractie van een seconde. Ja. Ongelooflijk. Marijke van Keulen heeft al vier nestkasten aan de woning hangen. Het wachten is op nummer 5. Op die kale plek daar. Oh, je hebt nog één plekje over. Ik heb nog één plekje over. Oh, wanneer komt die? Nou, ik moet altijd een man met een ladder. Zelf durf ik niet zo ver omhoog. Dat is altijd het lastige. Dat, jij hebt ook een man, maar die wil ook niet die op de ladder. Die heeft ook geen zin in. Nee, dat is punt. Ja. De andere Marijke Vos, u woont ook hier in de straat. Ja, ik woon hier ook, ja. De Van Bemmelstraat in Amersfoort. Is Amersfoort-Zuid, hè? En heel veel mensen in deze straat en de straat die hier parallel aan loopt, de Verhoevenstraat, die hebben gierzwaluwkastjes. Ja, dat klopt. Bij elkaar, hoeveel kasten hangen er, Marijke? Oera. Oeh, dat is een moeilijke hier. Ja, zeker 40. Ja. Zeker 40. Ja. Hanne is er ook bij. Hanne ter Smette van Vogelbescherming. Moet je kijken, joh, deze straat. Bijna elke huis. Ik word hier echt zo blij van. Heeft een gierzwaluwkast. Zo zou je eigenlijk willen dat heel Nederland eruit zag, toch? Dat zou Nederland wel nog een beetje mooier maken, ja. Als we allemaal zo'n gierzwaluwkast of een huismussenkast, vleermuizenkast. Maar dat we plekjes blijven houden waar deze soorten, die zo afhankelijk zijn van onze huizen, want zo is het, gewoon een plekje kunnen houden. En als ik dan bij Marijke net onder het raam sta en ik de gierzwaluw echt meteen de kast al zie invliegen, dus daar gingen ze echt al naar binnen. Ja, dan denk ik, wow, zo dichtbij en gewoon onder je eigen dak. Ja, gierzwaluwen, help me even. Dat zijn van de oorsprong natuurlijk rotsvogels. Dus ze houden, ze zien onze huizen zien ze voor rotsen aan waar ze kunnen nestelen. Klopt. Van oorsprong hadden ze plekjes in de nisjes van onze huizen, een beetje de rommelhoekjes. Maar nu maken onze huizen natuurlijk steeds mooier. Te geïsoleerd. Wat natuurlijk heel veel voordelen heeft, maar niet voor de huismus en de gierzwaluw. Dus dat dit soort initiatieven hier zijn, dat geweldig. Ik hoop dat we dit op veel meer plekken in Nederland kunnen doen. Zo'n enthousiasme van bijna als Jehovah-getuigen langs de deur, krijg ik een beetje gevoel. Maar het werkt wel, ja. En het is een magnifiek dier wat dus eigenlijk altijd vliegt. Behalve als hij een nestje heeft. Als hij dus op de eieren zit. Maar dan ook zo snel mogelijk, als de jongen eruit zijn, dan vertrekt de hele familie weer in de lucht richting Congo. Zo ver gaan ze. Dus dat idee dat jouw huis verbonden is met een oerwoud ergens in Afrika, dat vind ik altijd wel heel mooi. En de dames naast me volgens mij ook. Maar is het nou elk jaar eind april, dan zitten jullie eigenlijk al te wachten op dit geluid? Krijgen we. Dan gaat het kriebelen. Ja. Zijn half april al? 30 april. Ja. Dan horen ze er te zijn. Oude Koninginnedag. Ja. Maar het is ook heel leuk als je in je bed ligt daar, bij mij. Daar zitten dus boven mijn bed als het ware die vier kasten. Ja, net onder het boeideel. Ja. En dan hebben ze jonkies. En dan hoor je ze de hele nacht, biep. Ze praten met elkaar of ze communiceren met de ouders. Ik weet niet hoe het werkt, maar dat is enig. Ja? Ja. Hier is een woning, daar steekt het spreekwoordelijke touwtje uit de brievenbus. Maar er loopt ook een draadje daar van de gierzwaluwkast. Hallo? Er loopt ook een draadje van de gierzwaluwkast naar binnen toe. Ja, dat is voor de camera die erin zit. En, zit er wat in nu? Moet ik even kijken, moet ik even mijn telefoon erbij pakken eigenlijk. Even kijken of er wat. Nou, het is jammer. Er is niks te zien. Ja, maar voor hetzelfde geld komen ze zo, vliegen ze zo binnen. Kijk, dit is. Nee, het is nu al een heel leeg nest, ja. Ja. Maar hebben ze al ingezeten de afgelopen weken? Ja, zeker. Waarschijnlijk ook wel hetzelfde paardje. Als vorig jaar, want vorig jaar hebben we echt heel veel foto's genomen, schermprintjes van de camera. En dan zie je wel dat de een heeft een stipje onder het oog. Dat je denkt van, als die nou volgend jaar terugkomt en. Maar ken je hem? Ja, precies. Ja. En het lijkt er verdacht veel op dat het hetzelfde paardje is. Wat leuk. Vorig jaar hadden ze twee jonkies, twee vogeltjes. En nu nog geen eitjes dus? Nee, helaas. Ah, kijk, dan maken de twee een duikvlucht. Ja, mooi. Wat hebben jullie hier nou in die straten met die gierzwaluw? Ik heb geen idee. Ik heb het ook pas wat is het, twee jaar geleden echt ontdekt. Ik denk, nou, mijn zoon die kwam volgens mij op het idee om zo'n kastje te bouwen. En ik heb een boek gelezen, dat was allemaal heel boeiend. Dat die beestjes zo naar Afrika gaan en weer terugkomen. En dan waarschijnlijk ook nog eens op hetzelfde nest terugkomen. Dat ze zo en bijna leven lang in de lucht blijven, zeg maar, zonder echt te rusten. En dat ze slapen in de lucht. Maar nou doen jullie dit allemaal met de hele buurt voor een vogelsoort die je maar, nou, hooguit 3 maanden is per jaar. Dat is zo'n sensatie. Dat vind ik ongelooflijk. En daarom kijken we er echt het hele jaar naar uit. Van de gierzwaluwe tijd komt er weer aan. En het is natuurlijk sterk gerelateerd aan de zomer. Ja. Als je de eerste hoort van wop, het gaat gebeuren, jongens. Dat, hè? Heerlijk, hè? Dat heb jij ook, hè, Marijke? Ja. Ja, dat is echt het teken dat het zomer is. Ja. Ik heb ook wel eens laten vertellen dat als het hier een beetje slecht weer is en ze geen insecten kunnen vangen, dan vliegen ze even 500-700 kilometer op een dag heen en weer. Ja, ze vliegen echt om het slecht weerfront heen. Dus ze kunnen zomaar in Duitsland, in Engeland, in Frankrijk terechtkomen. En wij doen met vogelbescherming nu nestinventarisatie, waar we jullie ook allemaal voor oproepen. Heel Nederland roepen we daarvoor op. Heb je gierzwaluw, nestelen ze bij jou in de buurt? Laat het weten via waarneming.nl. Daar zijn we heel blij mee. Waarom willen jullie dat weten? Omdat het best lastig is, omdat dat beestje zo een beetje gek levenswijze heeft. Hij zit alleen maar in de lucht. Het is niet zo dat jullie nu informatie over de gierzwaluw verzamelen omdat het slecht met de soort gaat, toch? Nou, dat weten we dus niet zo goed. We hebben heel weinig data. We willen wel graag beter in kaart krijgen waar in Nederland is die dan nu, zodat we uiteindelijk wel die nestplaatsen ook beter kunnen beschermen. We zijn in de Verhoevenstraat nu. Een straatje achter de Van Bembelstraat. Nummer 66. Hier hangen ook 3 kasten. Ook weer zo te zien met een camera. Hallo. Hoi, hallo. Hi. Wij komen voor de gierzwaluwkasten die hier hangen. Ja. En daar hangt, ja, er zit gewoon altijd een ja, daar zijn ze weer. Ja, dat zijn ze weer, hè? Ja, mooi, hè? Mooi geluid, ja, toch? Ja, ja, heel, echt heel zomers dingetje. Ja. Waren ze laat dit jaar of juist vroeg? Relatief vroeg, want we hadden schilderplannen. Dus we hadden een stijger laten komen. En de eerste dag dat we die stijger hadden opgebouwd en die kasten dus op het dak lagen. En toen ineens 's avonds zat ik hier en dan zie je ze ineens zo zoeken. Kut. Een huis is eventjes niet bereid, beschikbaar. Wat toen? Nou ja, een dag later geschilderd en 's avonds kastje opgehangen. En bleek dat het rechterkastje was niet goed dicht. En mijn vriendin die belde me op. Ja, het kastje is niet goed dicht. Hoe moet ik dat doen? Nou, een schroefje moet je even opnieuw vastzetten. En ze ligt dat luikje op en ze wordt zo aangekeken door een zwaluw van... wat doe jij hier? Echt waar? Die bleef gewoon zitten, die gierzwaluw. Ja, die is gewoon blijven zitten. En die liet zich niet gek maken. Dus, ja. Zo leuk. Is dat nou iets, vraag ik even aan beide Marijkes, die gierzwaluw. Is dat een beetje wat jullie als bewoners ook wat je bindt in zo'n wijk, in de straat? Ja, mij wel. Ja? Ik vind dat er echt bij... Ja, jou wij ook. Samen? Wij, ja, samen. Wij spreken elkaar als de gierzwaluw er is. Verder, ja, niet. Zo is het minder. Het is echt zo. Het is een verbindend element. Het is een verbindend element. We zijn alle twee van de vogels. En en dit is onze gemeenschappelijke delen. Ja, dat klinkt leuk daar in Amersfoort. Misschien zijn er wel mensen die zich laten enthousiasmeren door dit voorbeeld. Gierzwaluwkasten ophangen in je straat, in de wijk. Gierzwaluwen zijn koloniebroeders. Nou, houden ervan om bij elkaar te wonen. Net zoals je buren en jij. En, ik ga het ook doen. Mensen alvast, mijn buren, bereid je maar voor. Er komt een gierzwaluw aanzoek in de buurt-app. We gaan luisteren naar Ster en Nieuws. Tot zo. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Tijdelijk voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. Woehoe, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib... tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar €10. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het was opnieuw een onrustige nacht in Israël en de Gazastrook. Het Israëlische leger heeft met luchtaanvallen het huis van de hoogste leider van Hamas in de Gazastrook, Yahya Sinwar, verwoest. De leider zelf verblijft vermoedelijk op een ander adres, net als andere Hamas-leiders. In verschillende steden in Nederland worden vandaag, net als gisteren, pro-Palestijnse betogingen gehouden. De initiatiefnemers van demonstraties in Eindhoven, Nijmegen, Groningen en Amsterdam willen solidariteit tonen met de Palestijnse bevolking, nu het geweld tussen Israël en de Palestijnen weer is opgeleid. Australië houdt vast aan zijn plannen om pas halverwege volgend jaar de grenzen weer te openen voor mensen uit de rest van de wereld. De grenzen gingen in maart vorig jaar dicht vanwege het coronavirus. Sindsdien is de aankomst van reizigers uit andere landen aan banden gelegd. Alleen in uitzonderingsgevallen worden mensen nog toegelaten. Het weer, het wordt een buiige dag. De zwaarste vallen in het binnenland. Tussendoor breekt af en toe de zon door. En daarbij wordt het niet warmer dan 15 graden. Soms komt alles samen. En voor BMW-liefhebbers is dat moment nu. BMW introduceert namelijk de nieuwe BMW 3 en 5-serie plug-in hybride. Daarin komen elektrisch rijden, meer vermogen en geweldig rijplezier perfect samen met een bereikbare prijs. Ontdek de nieuwe BMW 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. BMW maakt rijden geweldig. Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q. De nieuwe 320 en 520 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Vandaag draait het in Podium Witteman maar om één componist, Gustav Mahler, de man van de grote symfonieën. We horen het Koninklijk Concertgebouworkest, het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet en sopraan Elise Kaluwaerts, die zingt liederen van Mahlers vrouw Alma. Dat allemaal vanavond live op 17:15 in Podium Witteman bij de NTR op NPO 2. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. Tijd voor onze vaste maandelijkse columnist Jelle Reumer. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Voordat je aan je column begint, we hoorden van de week bijzonder nieuws. In Mexico is er nou weer een fossiel ontdekt. Een nieuwe dino. Ja, dat met, klopt. Ja, communicatieve vaardigheden. Ja, dat klopt. Maar dat is niet uniek, hoor. Dat wisten we al lang. Dit is een dino met een soort van rare uitgroeisel op zijn kop... waar een soort luchtpijp, een soort trompetachtige constructie. Een toeter. Mm-hmm. Dus het is een toeterdino... En die kun je ook namaken. Die kun je in 3D uitprinten of op een andere manier namaken. En dan komt er inderdaad geluid uit als je de lucht doorheen blaast. En men vermoedt dus dat die dieren op die manier met elkaar communiceren. Lambeosauridae heten ze. Dat is een groep die al lang bekend is. Het is gewoon een nieuwe soort binnen die groep die gevonden is. Die beesten maakten geluid. Dinosaurussen zullen ongetwijfeld geluid gemaakt hebben. Kijk, trouwens, de vogels waar we hier elke dag naar luisteren en naar kijken... Ja. Dat zijn natuurlijk ook eigenlijk dinosauriërs, hè? Als je het op de keper beschouwt. En die maken allemaal geluid. We herkennen het vogeltje aan het pietje en het twietje wat hij maakt. Ja. Dat zou bij die dinosaurus natuurlijk anders geweest zijn. Ik denk niet dat ze... Dat zie je dan bij die dinosaurus-shows voor kinderen... die af en toe in de jaarbeurs of in de rij plaatsvinden. dat die beesten dus lawaai maakt als een soort... Ja, grommen en leeuwen waren. Nee, ik denk dat dat echt flauwekul is. Maar ze zullen ongetwijfeld geluiden gemaakt hebben om met elkaar te communiceren. Zeker ook de dieren die in sociale structuren leefden. En waarom dan niet grommen en grauwen? Ja, ik keek van de week, ik zepte nog even toevallig langs Jurassic Park. Ja, oh ja. Blijf toch, het zal jou misschien als paleontoloog soms tegen de borst stuiten. Nee, die film is geweldig. Het is gewoon een deel flauwekul, maar die film is echt geweldig. Een fantastische film. Maar daar zie je ze ook echt schreeuwen. Daar zie je die T-Rex. Dat weten we dus niet precies wat voor geluid ze maakten. Kijk, bij die Lambeosauridae. Die toeterdino's, ja, die hebben zo'n ding op hun kop. Dat kun je nabouwen, lucht erheen blazen. En dan komt er een soort van poep uit. Iets dergelijks. Ja. Maar voor de rest is het toch educated guess, zeg maar. Ja, dat weten we gewoon niet. Ach, dat niet is natuurlijk ook nog wel... Chilpen zullen ze niet gedaan hebben, de T-Rexen. Nee. Tijd voor de column? Ja, is goed. Column van Jelle Reumer. De laatste 4-5 weken was het gemiddeld veel te koud voor de tijd van het jaar. Een gure noordooster teisterde het land. Boomknoppen bleven van ellende in hun bruine schubben schuilen. De krentenbloesem wachtte 2 weken met ontluiken. En fruittelers moesten 's nachts hun boomgaard besproeien. Maar het was een april zoals ze die 50 jaar geleden altijd hadden. En dat iedereen nu zo zat te klagen over de kou is een mooi voorbeeld van het shifting baseline syndroom. We weten tegenwoordig niet beter dan dat je in april lekker op het terras kunt zitten. En zo werd de lockdown toch een beetje draaglijk. Want je denkt, wie wil er nou buiten zitten bij een noordoosterwindkracht 4 en een temperatuur van hooguit 9 graden? Antwoord, bijna iedereen. En we mogen weer. Terrassen zaten 2 weken geleden overal meteen stampvol. Gezellig op 1,5 meter en onder achterlating van je telefoonnummer laafde het land zich aan koffie en bier. Natuurlijk, het was veel te koud om lang buiten te zitten. We zijn hier tenslotte niet in de Provence of Andalusië, maar daar heeft men niets op gevonden. De terrasverwarming. Een zalige uitvinding is dat, dat je erover gaat nadenken. Want wat doet zo'n ding, behalve je nek langzaam stoven, zodat je eigenlijk als een speenvarken aan een spit af en toe zou willen ronddraaien? De terrasverwarmer verwarmt niet het terras, maar de buitenlucht, de wolken. Die buitenlucht die wordt, ondanks die noordooster van de afgelopen tijd, door de klimaatverandering vanzelf wel warmer. Daar hoeven we niet nog eens extra aan bij te dragen. Maar dat is te logisch geredeneerd. De horeca is in ons land goed florerende bedrijfstak met 2 doelstellingen of businessmodellen of targets, want het moderne personeel spreekt nog amper Nederlands, of hoe je het ook wilt noemen. Het eerste is het serveren van eten en drinken. Exquise sterrengerechten of vettig fastfood en alles daartussenin en diverse dranken. Het tweede business target is het opwarmen van de buitenlucht. Voor het eerste doel zijn de menukaart, tafeltjes, bestek, het fornuis, de keukentrekker en de bierpomp uitgevonden. Voor het tweede doel de terrasverwarmer. En dit terwijl de overheid te pas en te onpas roept dat we vooral erg duurzaam moeten zijn. Plaatselijke overheden willen graag de duurzaamste gemeente van het land zijn. Wij burgers worden met zachte drang gestimuleerd om oude ruiten te vervangen door HR++ glas, onze vloer te isoleren, onze vleesconsumptie te reduceren, onze benzine- of dieselauto te vervangen door een elektrisch exemplaar en om een warmtepomp te installeren. En terwijl dat dus allemaal wordt geroepen en gestimuleerd, mag de horeca gewoon met welwillende goedkeuring van diezelfde overheid vrolijk de wolken verwarmen. Een paar jaar geleden liep ik rond 11 uur 's avonds van het station door de binnenstad naar huis. Het was winter. Het vroor een graad of 5-6 en er stond een nare en gure noordoostenwind, want die had je toen ook. Het was van dat winterweer waarbij je vroeger een oude krant onder je trui stopte voor een beetje extra isolatie. Ik liep over een plein. Op een van de terrassen daar zat een vrolijk gezelschap aan het bier. In hemdsmouwen. U hoort het goed. In hemdsmouwen. Bij krakende vorst en een snerpende noordooster. De terrasverwarmer is van overheidswegen gedoogde waanzin. In Frankrijk heeft het parlement onlangs het licht gezien en worden ze binnenkort verboden. Nu hier nog. U hoort, ja, ik zit te kijken naar een heel bijzonder tafereel hier buiten. Terwijl Jelle bezig is met zijn column over mensen in hemdsmouwen onder terrasverwarmers, zie ik hier iets. Ja, en u hoort het een klein beetje bij het microfoon, wat ik hier gewoon nog nooit heb gezien. Er komen gewoon twee zwemmers aan. En heel zoet, een vader en een zoontje. Grote bos, blonde krullen. En die staan hier in een zwembroek op het steigertje. En die wilden me toch een duik nemen. En geeft dus ongelijk, want het is toch spannend. Lekker buiten zwemmen met je zoontje. Maar er komt een boa aan. Geef hem ook eens ongelijk, want het is hier gewoon een natuurgebied. En die spreekt ze nu toe. En ik denk dat ze jouw t-shirt gaat aan. Ze gaan weg. Ach. Nou, ik zou zeggen, zwem vooral heel veel buiten, in open water. En doe dat dan net niet in een stukje natuurgebied. Maar, of officieel aangemerkt Natura 2000-gebied. Maar ga gewoon naar een andere plas en vaart. Maar doe dat vooral. Neem vooral je kind mee op dat soort spannende avonturen. Wat hoorden we voor muziek? Ach, nou ja, de muzieklijst staat op de site. Kunt u het even opzoeken. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Regie geeft het aan. En door naar de Venolijn, jongens. Oké, Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Met Monique van den Broek Den Haag, de Zuiderhout-Oost. Het is 7:50 s'avonds. En ik kijk naar buiten en ik zie één gierzwaluw. En nog één, en nog één, en nog één. Ik word er steeds blijer van. In ieder geval 7 gierzwaluwen in de lucht. Geert Eggers uit Emerald. En ik ben in het Tolleborbekerbos geweest. En ik zie dat de atalantas zijn aangekomen. Ik zie op meerdere plekken in het bos overal atalantas. Maar ook mijn eerste distelvlinder. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Ik zag bij het natuurgebied Revendiep, nabij Kampen, een aantal eerstelingen. Dit zijn oeverloper, één paardje kroonenden en een zingende grasmus. En tot slot de eerste 4 zwarte sterren die druk boven het water aan het poriseren waren. Maria Ruul in het Zaagdpark in Breda, de wijk Boeimeer, een karakiet. We hebben hem gehoord en gezien. Prachtig. Joost Kortman uit Middelbeers. Vanmorgen fietste ik langs de Landschotse Hei in Middelbeers en hoorde zowel de wielewaal als de koekoek, terwijl de berm paars kleurde van de reigersbekjes. Trude Vettelman uit Langeraar. Bij mij in de achtertuin staat de seringenboom in volle bloei met zijn mooie lila kleur en heerlijke geur. En ook de maartenpalm staat weer in bloei. Hier is de heer Buijs uit Mook. De eerste zinderend warme zomerdag, 2 dagen na de laatste sneeuwval. De lindenbomen, oude lindenbomen, voor ons huis aan de Rijksweg, zijn voor het eerst helemaal groen. De blaadjes zijn volledig ontvouwen. En gisteravond voor de schemering, in de zinderende warmte, een bijzonder verschijnsel. 17 gierzwaluwen in de grote groep bij elkaar, grote hoogte. Kennelijk gebruikmakend van een thermiekbel. Gierend en razend om elkaar heen, draaiend, als een soort wervelstorm. Tegen de eerste windrichting in, ook bijzonder, achter de insecten aan. Mooi gezicht. Hallo, met Wea uit Nijmegen. Afgelopen week zijn bij mij de lieve vrouwen bedstro en het meiklokje gaan bloeien. Het meiklokje is ook bekend als het lelietje van Dalen. En bij het lelietje van Dalen zijn er nu 3 kelkjes mooi wit geworden. De andere zijn nog wel groen, dus die moeten zich nog tonen. Frans van Hilten uit Den Haag. Gisteravond zag ik opeens voor mijn slaapkamerraam een zenuwachtig grijs koppetje met een nog grijze snavel. In de vensterbank de eerste jonge houtduif van dit jaar. Rob Burgmans uit Rijsbergen. Luisterend naar jullie programma zie ik om 9:30 's morgens een volwassen vrouwtje, Merel, een appelsalamander opeten. Nog nooit waargenomen. Het was wel een heftig gebeuren. Suzanne Rappelt uit Apeldoorn, Terschelling. Langs een weiland fietsend vlogen 2 kievieten schreeuwend op en vlogen wild heen en weer. Je weet dan dat er iets te verdedigen valt. En inderdaad, na even turen ontdekten we 2 piepkleine kuikentjes. Wil van Berkel, Lieshout. Tijdens de wekelijkse live atlas vogeltelling in de natuurtuin te Helmond vliegt er een zwarte wouw noordoost over. De eerste van alle jaren reeksen van de tellingen. Een doortrekkende wouw. Wauw, zeg ik. het derde deel uit de Miniature Dance Suite van de Engelsman Cecil Armstrong Gibbs. Er staat een nieuwe podcast online, getiteld Vroege Vogels en Andere Dieren, gepresenteerd door bioloog Auke Florian Hiemstra en Vroege Vogels eindredacteur Anneke Naafs. Met deze week het ochtendconcert der zangvogels. Vroege Vogels en Andere Dieren. Jij bent niet iemand die heel vroeg opstaat. Anneke Naafs. Het programma heet dan misschien Vroege Vogels, maar ik ben echt meer een nachtuil, zeg maar. Auke Florian Hiemstra. Eén keer per jaar doen we iets heel bijzonders bij Vroege Vogels. Dan laten we de vogelzang van de vroege ochtend horen. Dat is ook mooi van vroeg opstaan. Ze gaan vier verslaggevers heel erg vroeg op pad. Urenlang nemen die alle vogels van de ochtendstond op. Roodborst, merel, zangluister. De nachtegaal. We zijn gewoon de hele ochtend met een microfoon omhoog onder een boom op te nemen wat er gebeurt. Dit is de vink. Dat is waanzinnig mooi, zeg. Een echt buitenlandconcert. Vroege Vogels en Andere Dieren, de podcast te vinden via de NPO Radio 1 NL of via uw favoriete podcast-app. Het akkerbouwbedrijf Zonnegoed in Ens heeft als eerste boerenbedrijf in Nederland een 100% veganistisch keurmerk gekregen. De groenten die van dat bedrijf komen worden compleet zonder dierlijke mest geteeld. Rob Uiter is gaan kijken hoe dat nou werkt. Joost van Strien en Chris Vijkens van Zonnegoed in de Ens in Noordoostpolder. Je wordt hier wel heerlijk welkom geheten door een ontzettende batterij huiswaluwen onder de Noordvingerschuur. Ja, daar zijn wij ook wel. Maakt ons ook wel gelukkig, ja. Ja, precies. Het is lekker werken. Maar het echte vernuft moeten we even naar elders op het bedrijf kijken. Ja, zeker. Dan moeten we eigenlijk even hier achter de kap schuren. Nou, dit is het vernuft. Dit is het vernuft, ja. Een enorme bult mest, zoals jullie dat noemen. Maar we kunnen daar onbekommerd heerlijk met de handen in graaien. Ja. En aan ruiken. Het ruikt anders, hè? Ja, dit is voor een deel gras, denk ik. Wat zit er nog meer tussen, Joost? Gras, klavers, verschillende soorten klavers, luzerne, smalle wegenbree, zigorij. Dus we zijn een steeds breder mengsel aan het maken eigenlijk. Om een rijkere meststof te maken. Mest zonder stront. Ja, het is gisteren gemaaid en gehakseld. En dat gaat nou gewoon net alsof het gewone mest is, zeg ik maar even, wordt het op het land gebracht? Ja, met een mesthooier. Ja. Je ziet het al tussen de grond. We hebben het uitgereden en ingewerkt. Het is zaak dat we het ook redelijk rap inwerken, dat het vers de grond ingaat, zeg maar. Zodat het, dan is het sneller afbreekbaar en opneembaar, zeg maar. Komt het sneller vrij, de mineralen. Hier gaan we kilokooltjes telen. Kilokooltjes? Ja. Kooltjes voor de versmarkt, zeg maar, die je in de super koopt. Ja. Maar Joost, kan je door op deze manier te bemesten inderdaad alle voedingsstoffen erin krijgen die een gewone boer, zeg ik maar even, met dierlijke mest in de bodem brengt? Ja, echt alle voedingsstoffen. Want een koe voegt niks toe aan het gras. Die haalt er eerder wat uit. Maar dus het is niet dat de bacteriën in de maag van de koe iets met de beschikbaarheid van die meststoffen doen? Ja, dus wat er in de koeien, magen en darmen gebeurt, dat is het omzetten van het voer naar mest. Dus er gebeurt wel degelijk wat, alleen er worden geen voedingsstoffen toegevoegd. En dat doen we hier niet via de koeienmaag, maar via de bodem, wat eigenlijk onze maag is. Daar zitten onze bacteriën schimmels in en die zetten het voor ons om. Dan hebben we geen koe nodig. Nu is jullie bedrijf Zonnegoed als eerste van Nederland gecertificeerd als bedrijf dat volledig werkt zonder productiedieren. Hè? Dus ook niet voor de mest. Tegelijk raken jullie een andere certificering, raak je kwijt. Klopt. Ja, we zijn ook de meter gecertificeerd. Dus dat is voor biodynamisch? Biodynamisch, inderdaad. En dat doen we al jaren. Sinds 2004 zijn we biodynamisch met volle overtuiging. En voor ons is dit een ontwikkeling die in onze ogen echt binnen de biodynamische landbouw past. Maar helaas zijn de regels voor biodynamische landbouw zo dat er een onlosmakelijke koppeling bestaat tussen plantaardige en dierlijke productie. Dus dat betekent dat als je een plantaardig bedrijf hebt zoals wij, dus wij telen gewassen, dat wij een samenwerking moeten hebben met de veehouder om dat dierlijke aspect in ons bedrijf te halen. Nou, we hebben wel een samenwerking. We verkopen nog steeds veevoer, maar we halen geen mest meer terug. En nou ja, dat past niet binnen de normen van Demeter. Nee, dus biodynamisch vereist dat je dierlijke meststoffen gebruikt om die kringloop rond te maken. Klopt, ja. Maar goed, als je even het grotere plaatje bekijkt op de schaal van heel Nederland. We hebben natuurlijk wel heel veel dieren lopen. Die mest, daar moet je ergens mee heen. Dat is een goeie, ja, inderdaad. Daar moet je ergens mee heen. Maar ook met het oog op milieu en op dat we misschien met z'n allen een andere kant op zouden moeten kunnen, is het denk ik ook wel handig om naar andere manieren van landbouw te kijken. En volgens mij zijn we daarmee bezig hier op dit bedrijf. En dat is ook wat ik er zo interessant in ieder geval aan vind, om eens te kijken hoe dat is zonder dat dierlijke aspect of zonder die afhankelijkheid van de veehouderij, zeg maar. En zonder die enorme import van mineralen van elders over de wereld. Precies. Ja, precies. Ja, want het is natuurlijk ook zo dat voor al die dieren en al die mest die hier geproduceerd wordt, het voer niet ook hier vandaan komt, zeg maar, inderdaad. Nou, hebben jullie ongetwijfeld ook de rekensommen wel gemaakt. Als je deze manier van produceren vergelijkt met reguliere landbouw. Is jullie productie anders? Is het meer? Is het minder? In vergelijking met reguliere landbouw is het in tonnen berekend minder. In voedingsstof en voedingswaarde denk ik dat het meer is. Maar onze methode, dus de plantaardige methode, kan zich prima meten met andere biologische methoden qua opbrengst. Dus in die zin boeren we zeker niet achteruit door nu om te schakelen naar plantaardig. En we willen natuurlijk ook op termijn, of zo snel mogelijk, van de kunstmest af. Want dat is alleen maar slecht voor de bodem. Zeker de stikstofkunstmesten. Dus minder dieren, minder kunstmest. Ja, dan blijft er maar één oplossing over. En dat is plantaardige bemesting. Ja. Wat jullie hier dus inderdaad vers in de grond gewerkt hebben. Maakt het werk op de een of andere manier ook nog moeilijker? Moet je iets laten om op deze manier te kunnen boeren? Ik denk dat er iets meer uitdaging in zit. Ook als je puur naar de praktische kant kijkt, wanneer je het toedient, hoe vochtig de bodem dan is. Ik bedoel, met drijfmest of iets, dat is vloeibaar, daar komt een hoop vocht mee. Dat gras dat moet verteren en dat spul moet vrijkomen. Maar dat gebeurt niet in een droge grond. Ik bedoel, dus wat dat betreft zit je wel met timing en dingetjes. Ietsje meer nadenken, maar het is de moeite waard. Ja, dat sowieso. Maar, ja. Iedere collega akkerbouwer kan het ook doen. Als de bodem op orde is, dat is wel belangrijk. Want wat ik net uitlegde, dat de bodem onze maag is, zeg maar. Er moet wel leven in zitten. We hebben geen schep bij ons, maar we hebben al wel twee mooie scheppen aan onze armen zitten. Ja, dus, precies. Eens kijken hoe dat dan inderdaad eruit ziet. Die mooie bodem. Het is sowieso een hele losse bodem, Chris. Ja, hij is natuurlijk ook net bewerkt. Maar sowieso, ik denk dat het ook te maken heeft met de winter. Maar ook met alles wat erin leeft. En, Maar grappig dat je zegt, het is een losse bodem. Want we ploegen niet meer. En ploegen is een van de manieren om je bodem weer los te krijgen. Maar we zijn 4 jaar geleden gestopt met ploegen. En we merken dat de bodem eigenlijk alleen maar losser wordt. Hey, en straks die kilokooltjes die hier dan vanaf gaan komen, hoe ga ik die herkennen in de winkel dat veganistisch geteeld is? Ik hoop door een etiket van ons wat erop zit, of een verpakking van ons die daaromheen zit. Dat staat nog allemaal in de kinderschoenen en we zijn er hard mee bezig. Maar dat is natuurlijk wel het streven, dat het uiteindelijk herkenbaar in het schap ligt. Thank you.

Over de ruzies, de uitstoting, de verbanning. Over een leven zonder familie en geloof. Wat blijft er nog over? Vrijdenkers. Vanavond bij Human om 17:15 op NPO 2. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. Geef op giro555.nl. Ik sta nog even met onze columnist Jelle Reumer buiten te kijken. Jelle, emeritus hoogleraar paleontologie. Ja, we staan een beetje naar eendjes te kijken. Jij bekent me dan weer dat jij niet de allergrootste vogelkenner bent in ons programma. Nee, helaas. Daar ben je heel eerlijk in. Maar als we nou, want er is hier, ze staan een beetje te slobberen op het drassige land. Er is hier afgelopen jaar heel veel afgegraven. Ja, ongelooflijk, als het is nou niet die, te herkennen. Als nou die gravers nog eens wat dieper hadden gegraven, hadden ze dan iets interessants tegen kunnen komen vanuit paleontologisch oogpunt? Nou, dan moet je hier wel heel diep gaan. Ja, er is iets mis met jouw microfoon, geloof ik. Ik hou hem even onder je... Ja, ga je gang. Ja, dan moet je hier wel heel diep gaan. Ik denk misschien 10 meter, 20 meter. Voordat je de kans hebt om dingen als wolhaarige mammoeten, wolhaarige neushoorns en zo tegen te komen. Dus dieren uit de laatste ijstijd. We zitten hier natuurlijk in de delta van de Rijn, hè, uiteindelijk. Die dan ergens bij Lobith het land binnenkomt. En dat doet hij natuurlijk al heel lang. Splitst hij zich in allerlei takken. Hè? De IJssel, de Waal, de Lek, de Hollandse IJssel, de Vecht, de Kromme Rijn. Nou ja, je kunt ze gek niet verzinnen. En daar zitten we hier dus middenin op de plek van het Nadermeer. De kans om dit soort fossielen te vinden, ja, dan zou je dus eigenlijk afzettingen moeten hebben, bijvoorbeeld in bochten van een rivier die hier ooit gelopen heeft, of dichtgeslipte geulen en dergelijke, waar dus materiaal in achterblijft. Daar heb je wel kans. Ik denk niet dat als je hier gaat graven, dat er een grote kans is om een mooie mammoet te vinden. Nee. En voor oudere fossielen, hè, dus als je dingen uit het krijt of zo wil hebben, ammonieten en dergelijke, of nog ouder, ja, dan moet je hier ontzettend diep gaan boren. Dan zit je hier, dat hangt, plaatselijk kan het enorm verschillen, hoor, maar dan denk dat je hier gauw 1,5 kilometer diep moet boren. Ja. Dus wat hier weggegraven is, dat is dan, nou ja, stel je voor, je zou iets dieper happen met zo'n graver, 1-2 meter. Ja, dan heb je het over bordjes van vogels en dieren die wij nu nog steeds tegenkomen. En dan moeten we niet bij jou zijn. Eendenbordje. Voor eendenbordjes? Nee, voor eendenbordjes niet. Nee. Ja, wat hier afgegraven is denk ik toch de laag die hier vorig jaar overigens rijk stond te bloeien. Ik herinner me vorig jaar hier allemaal orchideeën en ratelaars groeiden hier. Was werkelijk een lust voor het oog. Dat is er afgehaald. Ik vermoed, maar ik weet niet zeker, maar ik vermoed toch voornamelijk om de stikstoflaag eraf te krijgen. Te verschralen. Te verschralen, inderdaad. En nou, ik ben heel benieuwd wat er opkomt. Het is toch zandig voornamelijk, hè? Je zit hier op de rand van het Gooien, dus eigenlijk de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Nou, tot nu toe hebben we in ieder geval al een paar verrassingen. Daar hebben we de afgelopen week al over bericht. De bosruiters, witgatjes en kleine plevieren. Daarachterin scharrelen ze erg. En, we zagen ook een kiewiet. De kiewieten. Ja. Dus er komt weer van allerlei andere dieren op die we de afgelopen jaren niet zagen. Dus we houden het in de gaten. Ja, de dieren hebben dat in de gaten natuurlijk. Jelle, dank je wel. Komend uur een voorbeeld van hoe de natuur door activiteiten van enthousiaste vrijwilligers en gemeenten een enorme impuls kan krijgen. Ja, voorbeeld van hoe dieren en planten die daarvoor enorm in de knel kwamen, plotseling weer opleven. Vorig uur hoorden we al over de gierzwaluwen in Amsterdam. Hè, mensen die allemaal van die gierzwaluwkasten ophangen. En dit keer Feel Good Radio vanuit Brummen. Natuurlijk de Venolijn. En hoe Mark van Baal met zijn organisatie Follow This grote bedrijven, waaronder fossiele brandstofreuzen, tot duurzaamheid aanzet. Dit is het derde uur van Vroege Vogels.

andere vogelgeluiden nadoen. Maar deze spreeuw die doet dus ook gewoon stadse geluiden. Een autoalarm doet hij gewoon na. En het geluid van een groene kikker die in een vijver zit. Ja, ja, en een hond en een kat. Een hond en een kat. Ja, ja, ja, precies. Dus ja, deze vogels echt opgegroeid in de stad of in een dorp. Dat is heel anders dan die grote luister en die zangluister, ja. Ja. Die echt opgroeien op de Veluwe. Ja, maar het is toch ook bizar dat uit het keel, of hoe heet dat ook weer bij een vogel? Sierings. De sierings van een vogel, dat daar het geluid van een kat en van een kikker uitkomt. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is, daar verbaast me soms zelfs ook wel eens over. Van, ja, het is blijkbaar toch wel echt zo'n ontwikkeld orgaan dat het eigenlijk gewoon al die tonen gewoon meester kan zijn. Je zou zeggen, je hebt lippen nodig om dat geluid na te kunnen doen. Ja. Ja, dat is blijkbaar niet nodig. Dat kan ook als je een siering zou hebben, dan heb je helemaal geen lippen nodig. Het Scherzo Caprice voor viool solo van de Oostenrijkse violist Fritz Kreisler, uitgevoerd door Rosanne Philippens. Het is misschien wel het meest schrijnende beeld dat je kunt bedenken in die industriële veehouderij. Grote bakken vol met piepjonge haantjes, net uit het ei, die massaal worden vergast. Omdat haantjes nou eenmaal geen eieren leggen en omdat we ze niet nodig hebben. Groeiende groep ondernemers verzet zich tegen deze praktijk en bedenkt alternatieven, zoals het Leidse biotechbedrijf Inovo. Verslaggever Rob Buiter is gaan kijken naar zo'n alternatief in een boerderij, in een broederij in het Gelderse Ochten. Wouter Bruins van Inovo. We zijn hier in jullie broederij. Waar komen de eieren binnen en wat gebeurt ermee? Nou, we halen de eieren uit broedkasten. Daar hebben ze net 9 dagen in gelegen. Halen ze in karren, halen ze uit. En dan gaan ze naar onze machine toe, via een aparte gang. Laten we eens kijken. Ja. We hebben zo'n treetje met eieren. In ieder geval weten we dus niet wat het geslacht is. Dat is dit is nog steeds 50-50. Daar kunnen haantjes, daar kunnen hennetjes in zitten. Ja, dat weten we op dit moment nog niet, zeg maar. Nou, dus die gaan de machine in. Die prikt een gaatje in dat ei. Die gaan er vervolgens met een naald daarin. En die neemt een heel klein druppeltje vloeistof uit. Dan maakt hij gelijk ook het ei dicht. Dus dat ei is maar heel even open. En dan gaat het ei gaat door en dat kleine druppeltje gaat ook door. Dus die wordt straks opgepikt door een robotarm. En die schiet hij in dit apparaat, en dit heet een massaspectrometer. En wat deze doet, is die meet de concentratie van een bepaalde stof die we zelf ontdekt hebben. En op basis daarvan kan hij dus binnen seconden per eitje in feite zeggen, mannetje, vrouwtje. Je zegt een stof die jullie zelf ontdekt hebben. Als je het verschil zoekt tussen een mannetje en een vrouwtje, dan zou je denken geslachtshormoon of zoiets? Nee, wij gebruiken geen hormoon. Dat klinkt een beetje gek, maar hormonen zijn heel groot in de biochemie. Die zijn moeilijk te meten. Wij gebruiken iets veel kleiners. We gebruiken iets dat heet een metaboliet. Dus dat speelt een rol in de stofwisseling. En die stofwisseling in dat ei is anders tussen mannetjes en vrouwtjes. En dat is wat we eigenlijk meten. Eigenlijk gewoon toevallige stof die toevallig bij een mannetje en een vrouwtje net iets anders is. Ja, er zal vast een reden zijn, maar wat het is, dat weten we niet. Daar gaan we misschien ooit achter komen. Interesseert je ook niet? Je wil alleen maar weten, is het een mannetje of is het een vrouwtje? Ja, plus het gekke is, deze stof, er was wel een structuurformule van beschikbaar, maar er was eigenlijk geen naam voor. Dus we hebben het een eigen naam gegeven, Sabinamin. En Sabine was een van de technicians die werkte aan die ontdekking eigenlijk. Oké. Ja, dat is vernoemd. Die is onsterfelijk gemaakt. Ja, Sabine is tot in de einde der tijden is die bekend inderdaad. Nou, wat er hier gebeurt, dan was hier de stempelaar. En op een gegeven moment zegt die machine dus van, dit was een mannetje, dit was een vrouwtje. Die stempelt dan die eieren. Die stempelt die blauw of roze. Blauw voor de mannetjes, roze voor de vrouwtjes. Ja, je voelde hem aankomen, ja. En die scheidt dan die twee groepen. De vrouwtjes en de mannetjes gaan allebei terug naar de broedkast. De mannetjes die worden op een gegeven moment opgehaald. Daar wordt petfood van gemaakt. En de vrouwtjes... Huisdiervoer. Ja, voer voor huisdieren. Ja. Maar goed, ze zijn 9 dagen al bebroed geweest. Ja. Dan wordt er huisdiervoer van gemaakt. Ja. In plaats van dat het levende haantje inderdaad in de CO2-vergasser of zelfs in de versnipperaar wordt gegooid, wordt dus nu een embryootje van 9 dagen wordt, vernietigd. Ja, dus wij denken dat veel beter is. De huidige productie van een boerderij, hè, zoals het normaal al de afgelopen 50 jaar gaat, is je wacht tot dat ei uitkomt. Dan heb je een kuiken, dan pas kun je het geslacht zien. Ja, en dan moet je de mannetjes nog een keertje doden. En dat gebeurt door vergassing in Nederland. Ja, en wij denken dat dit veel vriendelijker is uiteindelijk dan het doden van dat kuiken. Ja. Nou, hebben jullie ongetwijfeld ook gekeken hoe zuiver jullie methode is? Van de 100 eieren waarvan jullie apparaat zegt, dit zijn allemaal hennetjes. Hoeveel haantjes zitten daar stiekem nog tussen? Er zitten er ongeveer nog 5 bij. Dat willen we natuurlijk niet. Dus we willen eigenlijk liever op een gegeven moment dat we op 1 zitten. Maar die 5 is al vrij acceptabel. En die 5 die uitkomen, die worden ook niet gedood op die dag. Nee, die worden opgefokt. Dus die worden opgefokt op voor vlees eigenlijk. Die worden 14 weken oud. Dus op die manier wordt er ook op dit moment, de eieren die hier door het proces heen gaan, daar wordt geen haantje meer voor gedood. Geen eendagshaantje. En andersom, dus de eieren waarvan jullie zeggen, dit zijn allemaal haantjes, die kunnen weg. Daar zitten misschien ook nog stiekem hennetjes tussen. Ja, er zitten ook een paar hennetjes tussen. Wil je ook niet. Maar we denken dat als we die scheiding nog beter maken, en we denken dat we allemaal manieren hebben om dat te doen, dat we die naar 1 vrouwtje en 1 mannetje terug kunnen krijgen. Maar op dit moment zitten we daar nog niet. Maar we vonden het al wel belangrijk genoeg om te gaan doen. Ja. Nu is dit een experimentele setting. Hoeveel eieren kunnen jullie per dag of per uur aan op deze manier? Nou, ongeveer. We produceren nu met deze opstelling, met deze boerderij, nu 20.000 van dit soort hennetjes. Waarvoor dus geen haantje gedood is per week. Dat betekent dat je ongeveer 1 miljoen hennen per jaar kan. Dat is nog lang niet genoeg, want zo'n boerderij doet eigenlijk nog veel meer. Ja, want hoeveel hennetjes worden er geproduceerd in Nederland per jaar? In Nederland zijn het ongeveer 45 miljoen. 45 miljoen. En daarvan zouden jullie dus 1 miljoen nu op deze manier kunnen seksen. Ja, klopt. Maar het feit dat we dit nu kunnen laten zien, betekent ook dat we kunnen opschalen. Maar Wouter, dan rest nog de Hollandse vraag. Hoeveel wordt een kip duurder op het moment dat hij uit een gesekst ei komt? Een kip wordt wel een stukje duurder. Alleen bedenk dat die kip die legt ongeveer 300-400 eieren die in doosjes gaan die de consument eet. En als je daar overheen smeert, dan merkt de consument die price increase volgens mij helemaal niet. Die kip, dan heb je het over dubbeltjes en de eieren minder dan 1 cent. Ja, rond 1 cent, laten we het zo zeggen. Ja. Wouter Bruins van In Ovo in gesprek met Rob Buiter. Aan de telefoon is Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid van de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. De praktijk van het vergassen, of zoals het in sommige andere landen doen, versnipperen van eendags haantjes, is onder andere de SP een doorn in het oog. Nog voor de verkiezingen stelde jouw oud-collega Frank Futselaar vragen aan minister Schouten van Landbouw hierover. Is er al een reactie? Nee. We zijn hier ook al lang mee bezig. Mijn collega Frank Futselaar wil eigenlijk al jarenlang dat verbod. Stelt hier ook steeds vragen over. Maar die laatste vragen, ja, daar heeft de minister blijkbaar nog moeilijk mee. En waarom denk je? Nou, kijk, we weten dat de minister zegt heel veel meer te willen gaan doen aan dierenwelzijn. Maar die wil dat vooral doen via convenanten en afspraken. En weten dat de tempo daardoor gewoon heel erg laag blijft. Frankrijk en Duitsland gaan inmiddels deze praktijk verbieden. Dus zowel vergassen als verhakselen. En wij zeggen, mooi moment om dat in Nederland ook te doen. Ja. Want eerder had de Partij voor de Dieren al aangedrongen op een verbod, hè? Maar dat kwam er toen nog niet, omdat, zo zei Schouten, er nog geen alternatief zou zijn. Dat alternatief is er nu wel. En jullie vinden dit een aanvaardbaar alternatief, deze methode die nu beschreven wordt, of die nu getest wordt? Ja. In OVO is natuurlijk niet het enige bedrijf, dus ik ga niet één bedrijf hier promoten. Maar we zien nu dat er heel veel ontwikkelingen zijn waardoor dit kan. Je ziet wel bijvoorbeeld in Duitsland gaan ze nu in 2022 wordt het verboden om jonge haantjes te doden. Dan kiezen ze nog voor dit soort methodes waar dat op de 8e of de 9e dag gebeurt. Maar zij gaan zelfs nog weer verder. En zij gaan in 2024 moet het voor de 6e dag gaan gebeuren. Dus daar zeggen ze, dit is nog een tussenoplossing. Dus ik zou toch weer zeggen, nou hier, de SP is eigenlijk nog ontzettend mild. En laten we deze stap nu snel gaan zetten. Ja, zeker omdat de techniek nu natuurlijk voorhanden is. En andere landen het ook doen. En natuurlijk ook op groot schaal. En 30% van de eieren in Duitsland wordt geïmporteerd uit Nederland. Dus het gaat sowieso gebeuren. Heel veel mensen vinden dit gewoon een hele vervelende techniek. Je betaalt er amper meer voor. Het is eigenlijk geen reden om nu nog te zeggen, nou ja, wij als Nederland doen dat niet, terwijl omringende landen het wel doen. Ja, nou ja, veel Nederlanders zullen het ook niet weten. Dat eigenlijk door een soort, door een soort overproductie, dat we met die haantjes zitten en dat dan die haantjes vergast of versnipperd moeten worden. Alleen maar om ervoor zorgen dat wij, kippen en eieren hebben. Ja, het speelt natuurlijk al 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog, intensivering. En eigenlijk iedereen die dit weet zegt, daar moeten we toch van af. Dat kan op meerdere manieren. Kan ook door bijvoorbeeld van die dubbeldoelkip, dus dat je de haantje ook weer gebruikt voor het vlees. Er zijn gewoon diervriendelijke methoden. En er zijn ook nog heel veel ontwikkelingen. Die kunnen we ook nog een handje helpen door met zo'n verbod te komen. Bijvoorbeeld, dat lijkt me toch heel erg logisch. En hoe willen jullie het nu aanpakken dat verbod er nu komt? Jullie willen een onderzoeksmotie. Ja, want dat is natuurlijk wel eigenlijk het pijnlijke. Voor mij is het volkomen duidelijk dat dit moet, maar dat is nog niet voor alle partijen natuurlijk zo in de Tweede Kamer. Wij hopen nu eigenlijk dat we partijen een beetje zover kunnen krijgen door te zeggen, laten we dan als eerste stap een onderzoek doen van hoe zouden we zo'n verbod goed kunnen inrichten. En dan als tweede stap, en we hopen dat dat dus op de formatietafel komt, want daarom zitten we er nu zo bovenop, dat op de formatietafel wordt besloten, Nederland gaat net als Duitsland, net als Frankrijk, gewoon over op een verbod. En waarom nu niet direct een onderzoeksmotie, denk je, weer vertraging, weer. Ja. Waarom niet direct een motie om tot een verbod te komen? Ja, eigenlijk, als je in mijn hart kijkt, zou ik dat willen doen. Mijn collega Frank Futselaar had hem bijvoorbeeld ook klaar liggen bij de begrotingsbehandeling vorig jaar, toen de begroting landbouw werd besproken. En toen was er nog zoveel weerstand van andere partijen dat we dat net, dat we daar over zitten te twijfelen. Ik zou het heel graag willen, maar we zijn ook bang dat hij nu nog weggestemd wordt. En ik denk ook dat, ik hoop ook dat dit probleem ook wat bekender wordt. Want dat was wat in Duitsland ongelooflijk geholpen heeft. Dat eigenlijk de samenleving ook zei van, hier moeten we toch mee stoppen. En die druk werd zo hoog dat dit gezet werd, deze stap. Dit draagt daar wel aan bij. Dus ik hoop ook dat we snel ook echt tot een verbod kunnen komen. Nou, hopen dat de druk in de Kamer ook steeds groter wordt. Je hebt inmiddels 18 partijen om mee samen te werken. Dus veel sterkte ook. En hopen dat het erdoor komt. Ja. Nou, dank u wel. We gaan ons best doen. Oké, Sandra Beckerman van de SP, hartelijk dank en we blijven het volgen. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. U heeft deze week weer massaal gebeld met de Venolijn. Een samenvatting van waarnemingen op 035-6711-338. Georges Knotneres, Ede. Nog tijdens vroege vogels vliegen de jonge koolmeesjes in onze achtertuin uit. Die middag wandelen we in Putten. Daar in een perceel eikenhakhoutbos aan de Batoesweg horen we een andere primeur, de zang van de fluiter. Zowel zijn ratelende triller als zijn vloeiende fluittonen. Titi de Rouffrie in Haarlem. In de hele Haarlemmerhout hangt een blauwe zweem, want de beroemde boshyacintjes gaan bloeien. Ook het grote muur met tere witte bloemen bloeit. En daartussen in de bosrand krioelen tientallen vuurwansen met hun oranje-zwarte Afrikaanse maskers. vrouwtje 6 jaar. Ik heb vandaag een zandhagedis gezien hier bij de Heemskerk in de Duinen. Petters van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Op het prachtige landgoed Het Leusveld bij Brummen zagen we ontkiemde beukennootjes, bloeiende dalkruid, kruipend zenengroen en een sloot wit van de waterranonkel. Mathilda Molenaar uit Renen. Vandaag hebben we gezien dat in de krans die altijd op onze voordeur hangt een winterkoninkje is gaan nestelen. Door het glas in loodraampje zien we 6 eitjes liggen. Wat een wonder. Hans de Bruin uit Sassenheim. Een bloei van eerstelingen is ontknopt. Grote vossenstaart, smalle weegbree, smeerwortel, paardenkastanje, gewone vogelmelk. En de waterweegbree is al bijna 2 meter hoog gegroeid. Mevrouw Burgerhout uit Schiedam. Tijdens de uitzending van Vroege Vogels zagen we voor het eerst hier 5 gierzwaluwen. Mimi Huibers, Arnhem. 21 april meldde ik dat de grote beuk 3 kleine takjes groene blaadjes had gekregen. 2,5 week later is pas de hele boom van groene blaadjes voorzien. Timon Sloots uit Dordrecht. Afgelopen zondagavond was ik op zoek naar de blauwborst in het riet van de nieuwe Dordtse biesbos. Helaas heb ik hem niet kunnen vinden. Maar daarvoor in de plaats werd ik wel getrakteerd op het mysterieuze geluid van de roerdomp. Wat een schitterende vogel. Mirna Janssen. En ik loop net langs het Almelo-Noordharnkanaal, waar ik de eerste smaragdlibellen zag uitsluiten. Kleine Haasdood, Zandpoort Zuid. Tijdens mijn wandeling met de hond vanavond in het Bloemendaalse bos vond ik tot mijn verbazing een opvallende paddenstoel. Een morielje. Bij nalezen blijkt het waarschijnlijk een duinmorielje te zijn. Paula Hart uit Leiden. Ik loop naar een vriendin toe en ondertussen kom ik langs het fietspad. Bij het spoor bij Leiden kom ik een echte ware kraamkamer tegen van vogels. Ik zie als eerst 2 zwanen met 7 jongen. Maar dan kijk ik nog wat beter en zie ik ook nog een keer meerkoeten met 4 jongen. En dan blijkt er ook nog een keer wilde ene te zijn met ook nog eens 5 jongen. En die zwemmen allemaal bij elkaar in de buurt, waar alle jongen ook tussen elkaar zwemmen. Het is echt heel schattig om te zien. De Venolijn blijft u bellen 035-6711-338. Aandeelhouders die tegen een oliebedrijf zeggen dat het nou maar eens afgelopen moet zijn met de fossiele brandstoffen. Dat gebeurde deze week bij het Amerikaanse concern ConocoPhillips. Een meerderheid van de aandeelhouders stemde voor een klimaatresolutie, bedacht door actiegroep Follow This. En de initiatiefnemer van Follow This, een van de initiatiefnemers, is Mark van Baal. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. Was dat een historisch moment daar bij ConocoPhillips? Ja, absoluut. En we waren ook totaal verrast. We hadden gehoopt op 20%. Hè. Het was de eerste keer dat er in Amerika überhaupt gestemd ging worden over het klimaat. Afgelopen 4 jaar onder Trump was dat niet gelukt om het op de agenda te krijgen. Die bedrijven kunnen protesteren bij de beurswaakhond. En die zei afgelopen 4 jaar van nee, dat is inderdaad niet nodig. Dus het was al een overwinning dat er überhaupt over gestemd werd. Nou ja, in Houston. Ik ben er nog nooit geweest. Was hier nu ook niet bij? Nee, ik kon keurig vanuit Amsterdam een praatje houden tijdens die aandeelhoudersvergadering. Kun je eens beschrijven, wat is er nou precies gebeurd? Een groot oliebedrijf, niet iedereen zal het kennen, ConocoPhillips, maar gewoon een groot Amerikaans oliebedrijf, komt bij elkaar, jaarvergadering, aandeelhouders. En dan? Nou, het is het enige moment van het jaar waarop ze verantwoording moeten geven aan hun aandeelhouders. Eigenlijk is het hetzelfde gebeurd als bij Shell in 2017. Dat bedrijf zegt, wij zetten op de agenda, je moet meedoen aan Parijs, je moet. En dat moet je doen door al je emissies omlaag te brengen. Dus niet alleen die van jezelf, maar vooral die van je producten. Dat heet scope 3. Daar praat ik de hele dag over. Je zegt, wij zetten op jullie, of zij zetten op de agenda. Nee, wij zetten het op de agenda. Als je een minimaal aantal aandelen hebt, mag je het bij Shell, bij die Amerikaanse bedrijven op de agenda zetten. Alleen in Amerika kunnen die bedrijven in protest gaan. Bij de SEC, dat is de beurswaakhond. En dan zeggen ze, ja, dit is micromanagement, of dat hebben we al, dat doen we al. En dan zegt hij, in de Trump-jaren is vrij politiek, zei die beurswaakhond, ja, inderdaad, daar hebben aandeelhouders niks over te zeggen. Nou, nu, Biden heeft in no time die beurswaakhond hervormd. En die hebben het doorgelaten, dus ja. Dat was al een overwinning. En wat voor resolutie hebben jullie op die agenda geplaatst? Nou, daar staat alleen maar, doe mee aan het Klimaatakkoord van Parijs door je emissies omlaag te brengen. Maar al je emissies, dus ook die van je producten. Het is een soort Trojaans paard van glas, hoor. Het is vrij duidelijk wat de bedoeling is. Als je emissies terug moet brengen, radicaal, wat moet om Parijs te halen? Ja, dan moet je totaal anders gaan investeren. Dan moet je stoppen met zoeken naar nog meer olie. En dan moet je al die miljarden stoppen in duurzame energie. Dat is het doel natuurlijk. Alleen dat kun je niet op de agenda zetten. Want dat doen aandeelhouders. Zeggen, ja, wij willen niet op de stoel van de bestuurder zitten. Dus daarom klinkt het vrij abstract. Maar het resultaat is vrij duidelijk. Dat zien we nu ook bij Shell. Die moeten nu van alles gaan beloven om hun emissies omlaag te brengen. Ja. Want je hebt natuurlijk twee dingen. Hè. Je hebt de emissies van het bedrijf zelf. Hè. Hun vrachtauto's, hun kantoren, ja, hun vliegtuigen, hun alles. Ja. En daarvan zouden ze kunnen zeggen, nou, en dat zeggen veel oliebedrijven ook, nou, we gaan het steeds beter doen en we zorgen dat we, bij wijze van spreken, de managers rijden in een elektrische auto en jongens, we letten er heus op. Nee, precies. Dat is dus als een tabaksfabrikant die zegt, ja, we stoppen met roken. Maar we gaan nog wel die producten verkopen. En de olifant in de kamer is natuurlijk die producten van die bedrijven. Nou, die bedrijven hebben altijd op het standpunt gestaan, dat is niet ons probleem. Ja. Dat doe jij. Jij tankt je auto vol. Dus dat is het probleem van de consument. En nou, bij Shell hebben die aandeelhouders voor het eerst gezegd, met een kleine groep hoor, maar dat was genoeg, van nee, daar ben je wel verantwoordelijk voor. Jullie zijn een energiebedrijf. Jullie moeten andere energie gaan leveren. En dat is in Amerika nu ook gebeurd. Dus nu is in Amerika eindelijk, hebben de aandeelhouders gezegd, Scope 3, de uitstoot van jullie producten, dat is jullie verantwoordelijkheid. Jullie moeten andere energie gaan leveren. Ja. En wat betekent dat voor zo'n bedrijf? Want ConocoPhillips is dat zijn echt oil drillers. En, Het zal waarschijnlijk betekenen dat ze van alles gaan beloven. Vooral het liefst in de hele verre toekomst. Wat Shell nu eigenlijk ook doet. Hè. 2050 zijn we helemaal CO2-neutraal. Dus laat ons nu even met rust. Ja. Dus dat de druk moet blijven. Hoor, want die bedrijven gaan niet uit zichzelf veranderen. Ik ben dit begonnen, Follow This, het is echt een burgerbeweging. Omdat ik me vrij machteloos voelde. Van ja, ik kan wel zonnepanelen op mijn dak leggen of elektrisch gaan rijden en stop met vlees eten. Maar dat gaat het verschil niet maken. Die mannen die allemaal 25 miljard per jaar te besteden hebben, die kunnen het verschil maken. Dus daarom zijn we begonnen. En die moeten we aanspreken als aandeelhouders. Dus nou ja, we hebben nu 6000 groene aandeelhouders. Die sturen allemaal een e-mail naar het bedrijf, liefst naar de CEO. Beste Ben, jij kan de wereld veranderen. Ben Verbeurde, hè? Ja, Shell. Jij kan de wereld veranderen en mijn steun heb je. Is vrij counterintuïtief om juist aandeelhouder te worden van een oliebedrijf. Om het te veranderen. Maar we hebben die olieindustrie gewoon keihard nodig. Als we die hun gang laten gaan, ja, dan gaat het gewoon helemaal mis. En die moeten al die miljarden, die hebben ook het geld, nou ja, de kennis, geld en de macht om het die energietransitie te versnellen. Dus daar komt het vandaan. Dus nu hebben die Amerikaanse bedrijven nu ook eindelijk van hun aandeelhouders, en dat zijn natuurlijk grote pensioenfondsen, gehoord van ja, jullie moeten nu echt mee gaan doen. Ja. Krijg je dan ook een reactie van die Amerikaanse, dat Amerikaanse management, die dan dus opeens van een Nederlandse Follow This organisatie zo'n resolutie in hun maag gesplitst krijgen? Ja, we hebben al heel veel contact met ze. Want vanaf het moment dat je een resolutie indient, willen ze heel graag met je praten. Oh ja. Dat heet engagement. Ja, we gaan hele goede gesprekken met je voeren, maar dan moet je hem wel intrekken. Ja, ja. Dan gaan we achter de schermen, gaan we het wel regelen. En dan gaan we langzaam wat beloven. Nou, hebben we gezegd, sorry, we willen echt dat de aandeelhouders daarover gaan stemmen. Nee, die bedrijven zijn heel erg bang voor zichtbare aandeelhoudersinvloed. Liefst houden ze het achter de schermen. Dan kunnen ze zeggen, we hebben hele goede gesprekken, we gaan langzaam de goede kant op, laat ons met rust. Dus dit is heel pijnlijk voor ze, dat er in één klap, dat de meerderheid van de aandeelhouders zegt, op een resolutie die van een club in Amsterdam op de agenda gezet, zegt, ja, nu moet je veranderen. Dat is even schrikken. Ja. Nu, we hadden het net over dat verschillen. Hun eigen bedrijfsvoering CO2-neutraal maken, of wat hun afnemers van hun producten doen. Ja. Dat is natuurlijk nog wel iets heel anders. En Ben van Beurden, ja, die is natuurlijk heel regelmatig, ook, hè, van Shell, regelmatig in het nieuws. Die zegt, ja, jongens, jullie rijden met die auto's. En als jullie bij de pomp vragen om benzine, dan zorg ik voor benzine. Ja, wij zijn een oliebedrijf. Ja, maar dan zeggen don't blame us. Ja, nee, dat klopt. Dan zeggen wij, nee, je bent geen oliebedrijf, je bent een energiebedrijf. En de klanten vragen helemaal niet om olie of gas. De klanten vragen om energie. En het is aan jou om andere energie aan te bieden. Nee, ja, maar de, en dan gaan wij zegt, ja, jij rijdt naar die pomp. Jij pakt dat pistool uit het apparaat, je doet hem in je auto. Jij vraagt daarmee om benzine. Ja, maar als ik met mijn elektrische auto aankom, dan kan ik niet eens opladen bij de meeste tankstations. Dus dat is het is natuurlijk een discussie van hoe machtig is zo'n bedrijf. Ik denk dat ze heel machtig zijn. Als Shell wil dat wij heel snel overschakelen, dan kunnen we heel snel overschakelen. We zijn binnen 10 jaar tijd was heel Nederland aan het aardgas. Ja. Dat kon ook. Dus het kan heel snel gaan, juist omdat zo'n bedrijf zo groot is. Dus jij zegt, de discussie is, wie heeft de verantwoordelijkheid? Ja. De olieindustrie is heel goed geweest om die discussie. Nou, eerst moesten we heel lang discussiëren over of het klimaatverandering wel bestond. Hè. Daar hebben ze natuurlijk actief hebben ze dat gevoed. Toen was die discussie beslecht. Toen ging het inderdaad over, nee, maar het is de keuze van de consument. Wij hebben daar niks mee te maken. En nu ligt de bal eindelijk bij die olie. En ook, als wij het niet doen, hè, bijvoorbeeld Shell, die zeggen, we zijn bezig met verduurzaming, we hebben jullie in onze nek, we hebben aandeelhouders, we worden bekeken. In Nederland hebben we ook nog een alerte, tweede kamer, nou, noem maar op. Ja. Als straks de Chinezen het overnemen, of de Venezolanen, of de, nou, dan moet je nog eens kijken hoe die zich luisteren naar Greenpeace. Over, de Russen en de Saoediërs, dat is altijd het verhaal geweest van Shell. Ja, wij doen het zo verantwoordelijk mogelijk. En als wij het niet doen, dan gaan jullie naar Rusland of naar Saoedi-Arabië. Ja. Dat is natuurlijk niet waar. Wij vragen helemaal niet om olie en gas. Wij vragen om energie. En steeds meer mensen vragen om duurzame energie. Ja, dat moet je dan ook gaan leveren. Je bent gewoon een factor, een hele grote factor in die energietransitie. Ja. Nu is Shell bezig met, we hoorden ze kort geleden natuurlijk weer over windparken. En er gaat nu van de 25 miljard die ze jaarlijks investeren, gaat 2, 3 miljard? Ja, dat is richting duurzame investeringen. Dat is dus 12%. Hè? Ja, wat vind je daarvan? Nou ja, dus die andere 88 gaat dus gewoon nog naar fossiel. Ja, dat kan gewoon niet meer om het Parijsakkoord te halen. Om het Parijsakkoord te halen moeten we vanaf nu heel hard omlaag. In 2030 25-45% omlaag. Ja. En in 2050 moeten we op nul zitten. Maar daar moeten we echt vandaag mee beginnen. En dat begint met anders investeren en stoppen met zoeken naar nog meer olie en gas. Als we Parijs willen halen, moet al 2/3 in de grond blijven van alle fossiele voorraden. Dus het zullen ook nog eens investeringen zijn die verloren gaan. Nou gaan er ook weer heel veel investeringen. Ook hoorden we deze week naar onder andere naar Shell om CO2 opslaan aan oude gasvelden in de Noordzee. Ja. Vind je daarvan? Nou, ik denk dat een overheid gewoon tegen Shell en Exxon, die dingen daarna, naar die miljarden. Eigenlijk moet je als overheid zeggen, laat eerst maar zien dat je duurzaam gaat. Want dat moet natuurlijk de inzet zijn. De inzet moet zijn, we moeten CO2-neutraal zijn. Ze moeten zo snel mogelijk van olie en gas af en op duurzaam over. En dat kleine beetje olie en gas dat we dan nog nodig hebben, dat gaan we compenseren met bomen planten of in de grond CO2 in de grond stoppen. Ja. Maar dat moet een laatste redmiddel zijn. En door nu al die miljarden subsidie te geven aan die bedrijven, geven ze eigenlijk een excuus om door te gaan met nog meer olie en gas zoeken. Omdat ze ooit in de hele verre toekomst dat wel een keer in de grond gaan stoppen. Ja. Nee, ze moeten nu anders gaan investeren. En dat kan ook, hè. Laten we eerlijk wezen, die technologie van duurzame energie wordt steeds goedkoper. Dus ja, daar moet je gewoon aan mee gaan doen. Ja, duidelijk. En ze worden achter hun broek aangezeten door Follow This. Door al die 6000 aandeelhouders en door de grote Nederlandse pensioenfondsen. Nederlandse pensioenfondsen hebben echt het voortouw hier genomen. Een meerderheid, 6. Ik hoop dat het er 8 worden. Misschien wel meer. Die zeggen dinsdag weer, Shell, jullie moeten nu echt veranderen. Want wij willen dat Parijsakkoord gehaald wordt, want onze miljarden zijn in gevaar. Ja. Wat verwacht je dinsdag? Er wordt er gestemd tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell over jullie klimaatresolutie. Ja, dat is heel erg moeilijk. Iedereen houdt zijn kaarten behoorlijk op de borst. Iedereen is er behoorlijk gespannen over. Ik hoop dat weer hetzelfde signaal wordt als 17, 18, 6% of meer. Ja. Alle andere resoluties stemt 99% met Shell mee. Hè? Dus als dan 6% voorstemt, dan moet er wat gebeuren. Het was vorig jaar 14%. Ja, ik hoop natuurlijk dat het meer wordt. Ja. Dat er weer een heel sterk signaal van de aandeelhouders is aan Shell. Van je hebt hele mooie dingen beloofd voor 2050. Maar je moet nu de komende 10 jaar in actie komen. Nou ja, het is ook belangrijk voor de aandeelhouders om te weten. Dus, die willen natuurlijk ook geld verdienen. En er valt ook gewoon veel geld te verdienen met duurzame energie. Nee, dat klopt. Kijk, dat is nog eens een extra factor. Ja. Wie niet snel genoeg verandert, is natuurlijk gezien over 10, 20 jaar. Ja. Mark van Baal, dankjewel voor je komst. Graag Mark van Baal van Klimaatactiegroep Follow This. We blijven het volgen, Mark. Dankjewel. Er staat een nieuwe podcast online van getiteld Vroege Vogels en Andere Dieren. Gepresenteerd door Auke Florian Hiemstra en Anne Knaafs. Deze week het ochtendconcert. Vroege Vogels en Andere Dieren. Jij bent niet iemand die heel vroeg opstaat. Anne Knaafs.